Bodybuilder Rádió. És most beraktunk egy olyan zenét, amit a Bunny már kapásból utál, mert hogy a Metallica játszotta fel. Ezt kaptuk ugye valakitől. Igen, Gábor küldte nekünk. Az a poén ebben a számban, hogy itt a Metallica Lemmy előtt tisztereg, mert hogy Lemmy ugye meghalt még tavaly. És nem is küldött ő vitamalcot egyébként, mert a múltkor kiküldte a vitamalcot, elfelejtettem. Imre küldte. Imi küldte. Vitamalcot iszunk, hozzáteszem. Igen, most itt igen, határozottan. Nem mondtam el, hogy Imi küldött nekünk rágót is. Hát azt neked küldte. Eredeti spermint, úgyis elfelezzük. Eredeti spermint, Wrigley spermint, rágógumi, ami ugye nyilván egy nagyon csúnya fogyasztói társadalmi termék, de azért a lapos rágó azért az mégiscsak 80-as évek, 90-es eleje. De szívesen emlékszünk, akkor még nem voltak megőrülve teljesen. Na mindegy, ezt kaptuk, és hát visszatérve a Metallicára, én nem szeretem a Metallicát, most kaptak Grammy-díjat, ebből is látszik, hogy kurvák, velünk prostituáltak. Hát Grammy-díjat kapni szerintem nem egy nagy büszkeség, mert a Grammy-díj az a színvonal, hogy Rihanna meg Beyoncé, és hát egyébként Joe Satriani-t is jelölték. Többször. 12-szer, és sose kapta meg, de az legyen a legnagyobb baja. Van rock kategória a Grammy, de hát az egész, tehát a Grammy az a baj, hogy egy hányás az egész. Csak nézzük meg a Grammy díjkiosztó képeit, ahol ilyen szügyig kivágott ruhában, mindig a befelé eső mellük, a mellük befelé első fejét, illetve nem jól mondom, a csöcsük befelé eső felét köztemlére tevő riherongyok, mintha az meg kint állnának a Rákóczi téren körülbelül olyan ruhában mászkáló úgynevezett sztárok parádéznak, tehát ez egy ilyen aljadék rendezvény, hihetetlen, komolyan mondom. Sajnos ezt így színnek venni, ez nem. Ez még szerintem az Oscar díjan is lejjebb van. Hát jó, de azért Oscar díjat általában valami művészileg értékes filmek kapnak, tehát ez azért annak van egy nagyobb elismertsége. Úgy gondolom, hogy a Grammy-nek hát a Grammy az fos. Van súlya. Grammy az fos. Hogyha már de akkor is a Grammy a legjelentősebb díjátadó, a zenei díjátadó. Hát az lehet. De hát a zenei csak ipar... lehet, hogy a zenei díjak azok rakás szarok. Lehetne arról beszélni, hogy a zeneipar szarabb, vagy a filmipar. Ez egy érdekes kérdés. Igen. Hát ez egy érdekes kérdés. De igazából az a baj, hogy én a zeneiparban egyáltalán nem vagyok játos. A filmiparban meg ott sem nagyon, csak egy kicsit. Egyébként azt talán el lehetne mondani, hogy a zeneipar az a legalja mindennek. Szerintem az még a filmiparban is durvább. Hát, hogyha megkérdeznénk Ford Fairlane-t, akkor biztosan elmondaná, de ő nincs itt velünk. Nincsen már Ford Fairlane. Ford Fairlane itt csak egy illúzió volt persze, mert... Hát nyilván egy poén volt, tehát Ford Fairlane soha nem volt. De... Ford Fairlane soha nem volt, csak Fairlane Feri volt a magyar verzió, talán. Mert Ford Fairlane eredetiben nem volt olyan jó, nem volt olyan igazi, mint amilyen a magyar változat volt. Tehát ez a magyar szövegírók tehetségét dicséri, hogy ilyen jól meg tudták ezt annak idején csinálni, és egyébként Andrew Dice Clay-nek megnéztem egy későbbi filmjét. Igen. Aztán nem mondtam is igen, neked, hogy nézd meg, is valami... de nem nézted meg. Nem, határozottan nem. Ha nagyon tudományos akarok lenni, akkor azt mondom, hogy ambivalens érzéseim vannak. Igazából kurva szar film, de ahhoz képest, hogy mennyire kurva szar, nem is olyan rossz. Szóval olyan, mint a Ford Fairlane. Nem, hát meg se közelíti a Ford Fairlane-t. Ez egy ilyen béna akciófilm. Mint a Ford Fairlane. Nem, a Ford Fairlane az egy jó akciófilm. Az is béna. Dehogy béna az. Dehogy nem. Nem, az egy stílusos, tudományos gondossággal centikre kimért mestermunka. Azért ott van egy Renny Harlin, azt ne felejtsük el. Ő kicsoda? Renny Harlin az egy baromi jó rendező volt annak idején, amíg elkezdték hanyagolni. Mondok egy Renny Harlin filmet neked. I Heart 2. Ja, oké, az elmegy. Meg van még egyébként Renny Harlinnek jó filmje, csak az Istenek nem jut eszembe, nagyon ciki. Talán valami Stallone film is van, amiben ő benne volt. 90-es évek elején föl volt kapva, ő menő volt, aztán szokás szerint elfelejtették. Legutoljára már valami szánalmas ilyen found footage jellegű, tudod, ez a kamerás szar, amit rendezett valami Kirgizisztánban, vagy a fasz tudja hol, vagy Szibériában eltűnte amerikai kutatócsoport talált felvétele alapján valami UFO-s baromság, de rohadt szarfilm. Sajnos idáig süllyedt Renny Harlin, de mondom, egy-két nagyon-nagyon jó filmje volt. És azon gondolom, hogy Schwarzeneggerhez volt-e keze. De hát nagyon kellemetlen. Mindegy. Kéne már ilyen ginkó bilobát szednem meg ilyeneket, mert nem jutnak eszembe ezek az ugye. Igen, szóval ott tartottunk, hogy ez a másik Andrew Dice Clay film. Szóval ez a másik Andrew Dice Clay film, ez egy kurva gyenge film, és egyébként egy kidobóról szól, aki egy síkgyökér, de nem olyan kultúráltan síkgyökér, mint amilyen síkgyökér a Ford Fairlane volt. A Gesztesi Károly a magyar hangja, aki alapvetően nem rossz, de hát nem lehet ahhoz a nagy feró szinkronhoz mérni. Nincsenek benne olyan poénok, és tudod, ki játszik benne? Na. Nem jut eszembe az a csaj. Van ez a feleségek, milyen feleségek sorozat? Született feleségek. Született feleségek sorozatban. Terry Hatcher. Nem tudom egyébként, hogy ki az, de elhiszem. Nem tudod neked. Ki az? Na hát Terry Hatcherben egy dolog az érdekes. Hogy ő volt a Tango és Cashben a csaj. A húga, a Stallone? A Stallone húga. Ő igen. volt. És ugye ebben a filmben is játszik. Na mindegy. Nem jut eszembe. Az a baj, hogy ezt a filmet ezt milyen címmel illették annak idején. IMDB, Andrew Dice Clay, keressétek rá, és akkor talán meg lesz. Hát nem egy nagy filmélmény, de ez a haverokkal leülünk sörözni, vagy vitamalcot inni, és megnézzük erre például egyszer szerintem teljesen belefér. Akár. Azt hittem, hogy jobban fogom unni az a helyzet, és majdnem végignéztem. Majdnem. Hát volt egyéb dolgom az a helyzet, tehát amikor nekem így dolgaim vannak, akkor nem nagyon ülök le. Vannak 5 perces apróságok is, amiket meg kéne csinálni, és például azért nem csinálom meg, mert mindez, hogy tegnap el kellett volna mennem kajálni haverokkal, és mivel nem volt kész a BBTV, azt mondtam, hogy kajálni sem megyek, mert ez mind hátráltató tényező. Persze, hogy az. Ott kell lenni, és végre összeraktuk a BBTV-t, és hát ez megint rohadt nehéz szülés volt a Superbody miatt. Mindig csodálkozom ilyenkor, hogy mi a fasz tartott ezen eddig. Amikor baszkódok valamivel napokig, és 8 perc lesz az eredmény, és még az sincs, hogy hű, de nagyon meg van vágva, meg nem tudom, milyen trükkös vágások, mert nincsen, mert arra nincs idő egyszerűen, meg nem is szeretem azt csinálni, nem is ez a műfaj, tehát ezeket a tévés ilyen olyan bepillog, kurva nyelv, ezeket a szarokat mi nem használjuk, teljesen szándékosan, nem szeretem ezt, viszont marha sok időt elvesz így is, szívás, úgyhogy ilyenkor félreteszek minden más, tehát a rádiót is félretettük a múltkor is ilyen dolog miatt, de most az első dolog az volt, hogy akkor rádiózzunk. Igen, igen. Na. Akkor, amit még el kell mondanunk, az az, hogy tartozunk egy helyreigazítással a múltkori rádió után. Hát ú, ez egy kicsit súlyos volt, bazd meg, hogy helyreigazítás, de hát az a lényeg, hogy ezt elbasztam én. De hát nem tudom, igen, hogyan. Igen, tehát kaptunk több levelet is, most az egyiket felolvasom. Na, és ez egy öröm egyébként. Márhogy micsoda? Hogy leveleket kapunk, hogy figyelnek, és értenek hozzá, és szólnak, hogy igen, ez nem így van. Igen, igen. Szóval ezt mondjuk pont Tivadar írta, de többet kaptunk. Sziasztok! A Vésli Fos vagy mi a lófasz szart filmnél volt egy megjegyzésetek. Ezt nem én mondtam, ezt ő írja. Ami a Seth név miatt véletlenül téves lett. Seth Rogen egy fasz, de nem ő csinálta a Family Guy-t. Hál' Istennek. Ennek a Rogennek egyébként a fején is látszik, hogy ez semmire kellő gyökér. Seth McFarlane csinálta a Family Guy-t, aki viszont tökös gyerek, és az ilyen faszokat, mint a Rogen, illetve az ő ideológiáikat kipunyolja. Szerencsére vannak ilyen alkotók. Jó a műsor, hajrá! Na most két érdekes dolog van rögtön. Az egyik az az, hogy tényleg látszik az embereknek a fején, hogy a faszok. Sokszor igen. Tehát a féregfejű emberek például férgek. Tényleg. Gyakran. Ez rohadt érdekes. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy messziről úgy néz neki, mint egy csótány. Mert hogy itt nem fizikai hasonlóságról van szó, hanem hogy egy idő után rájössz. Hát valamiért gusztustam a feje az embernek, és a jelleme is az. Igen. Ez valahogy látszik. Nem az, hogy ronda. De nem arról van szó, hogy ronda. Sokszor a szép emberek a legnagyobb férgek. Nekem volt egy csajom régen, és neki az volt a... De látszik akkor is, hogy hiába szép látszik. Valami, csak hogy... valami látszik. Valamit látsz, csak ugye nem arról van szó, hogy úgy néz ki, mint egy féreg, mert a féreg az egész máshogy néz ki, nem úgy, mint egy ember. Meg nem is arról van szó, hogy ronda. Hanem arról van szó, hogy valamit látsz benne. Volt egy csajom, akinek az volt a fixa ideája, ugyanez, hogy látszik az embereken, hogy milyen a jellemük. Sokszor igen. És neki volt egy ismerőse, aki valahogy megváltozott, érte valami trauma, és kurva vagy féreg volt, és megváltozott, és azt magyarázta, hogy egészen más lett a feje az embernek. Nagyon érdekes. Ha van ilyen sztoritok, írjátok meg. Szerintem erre lesz sztori, különben. Na, a másik dolog, ami eszembe jutott, hogy mi volt az? Ja, igen. Az, hogy ugye már akkor, mintha vettük volna fel, amikor vettük fel az adást, mintha már akkor gyanús lett volna, nem? Talán mondtam igen. is, hogy valami nem oké. Nem tudom, hogy hogy tévesztettem össze két embert, de rohadtul ki voltam akadva, mert jó, a Family Guy is olyan, ami ilyen, meg rohadt gusztustalan, néha, de hát pont másik oldalon van. Nem feltétlenül pont a másik oldalon van, mert egyébként a Family Guy az nem foglal állást, a Family Guy az mindenki dehogy gúnyol. Dehogy nem, hát igen. De tényleg mindenki gúnyol. Hát minden, de hát pont azokat az ideológiákat, azokat is, de minden mást is. Szerintem. De mindegy, egyébként a Family Guy az nem egy undorító szar. Mondjuk hát más, hogy tehát a Family Guy az olyan, hogy nekünk a gyerek szerette nézni, és hála Istennek leszokott róla. Mostában nem jut eszébe, mert néha el kell kapcsolni. Tehát ott azért vannak dolgok, amikor ugye a Peter megbuzul egy kicsit, meg ilyenek vannak. Vannak ott nagyon durva dolgok, tehát én azt nem mutogatnám egy gyereknek. Soha nem volt az, hogy a Family Guy-t néztem, és rossz érzésem lett volna. Soha nem volt. Tehát soha nem volt az, hogy bazdnek ezek agyat mosnak, meg hogy ez egy rohadt féreg, aki ezt csinálta. Nem volt az egy nem volt én érzésem, röhögtem rajta. Mindig. Valamikor azt mondtam, hogy ez rohadt gusztustalan, meg nem akarom, hogy a gyerekem nézze, de nem volt rossz érzésem. Nincs az a gond egyébként, hogy a gyereked nézi, csak mondjuk 10 éves korában már lehet neki mutogatni, de 3 évesen nem. Akkor se kellene neki mutogatni, ez nem gyerekeknek való. Na de a lényeg az, hogy a Weasley Fos második percétől az volt az érzésem, hogy ezt férgek csinálták. És azért nem értettem, hogy mi van. Nem tudom a két embert, hogy tudtam összekeverni, mert nem szoktam. Hasonló a nevük. Hát igen, a Seth. Igen. Nyilván ennyi, de nem szoktam összekeverni, valamilyen összekevertem. Hát mondjuk végül is előfordulhat, azért mégis csak ilyen. Például Joel Silver és Ron Silver. Egyiket se tudom, hogy kicsoda, úgyhogy nem keverem. Hollywood szerénység, az egyik színész, a másik producer. Aha. Ez azért is érdekes, mert láttam most egy akciófilmet, nem régiben, csak az Istennek nem jut eszembe a neve. Az a srác játszott benne, aki a Mad Max-ben volt a fehér hülye gyerek. Már az új Mad Max-ben. Az új Mad Max-ben. Igen. Nem ismerném fel egyébként, meg a nevét se tudom. Na, igazából semmit nem tudom. Mindjárt meg fogom mondani, mert közben elindítottam itt a Google készüléket. És ami érdekes, hogy ez a film, ennek az a címe, hogy várjál, nem ütközés, de Collide ütközés volt magyarul, Collide. Játszik benne egy-két nagy név, mint Nicholas Holtnak hívják a csávot, hát szerintem ezt nem ismertem, ezt a nevet menén se. Játszik benne Anthony Hopkins és Ben Kingsley. Ők ilyen gangstereket játszanak, és a srác összejön egy csajjal, és kiderül, hogy a csaj beteg, és a srácnak vissza kell menni a bűnözői múltjába, és hát ilyen hatalmas szarkeverés alakul ki, nagyon nagy bajban van, üldözik minden, meg kell menteni a csajt, ez a sztori, mert ez egy akciófilm. És nem is lenne rossz igazából. Hát ugye két nagy név az ott van, Ben Kingsley, tudod, hogy kicsoda? Sejtem, hogy ki az. Hát ő a Gandhival lett híres, ami egy valószínűleg roppant unalmas film, de sok ilyen commerce filmbe játszott már azóta. Hát most egy se jut eszembe egyébként. Na mindegy, tök mindegy, Ben Kingsley. Volt a Vasember 3-ban is. Hát igen, igen, nekem ő kicsit periférián van, de hát egy kiváló színész nyilván, nagyon nagy név. Na, ami az érdekes, hogy Felicity Jones volt a csaj. Ő volt a Star Wars-ban, igen, ahogy hívják. Igen, az új, igen, csaj, aki egyből meghalt. Hú, de lelőttük. Micsoda? Hát, hogy megkapásban az első filmjében így meg is halt. Mármint a Rogue One-ban. Igen. Ja, az oké, hát az volt a Rogue One-ban, a jó, hogy meghalt. Na, de ebben a filmben viszont az érdekes, hogy ebben a filmben roppan nyomi ez a nő. Abban is nyomi, csak abban máshogy, de ebben aztán nagyon nyomi. És az egészben az a gázbazd meg. Az a filmetes. Ugye ez igazából egy jó akciófilm lenne, csak irritálóan nyomorékok a szereplők. Az öregek nem, de a két fiatal egyszerűen irritálóan nyomi. Már hogy a csávó is például. A csávó is nyomi, tehát rohadtul nem szimpatikus. Régen egy akciófilmet megnéztél, abban a főszereplő neked egy szimpatikus, kicsit példaképszerű valami volt, egy igazi fasz a gyerek, aki neked valamiért bejött, hát ez nem olyan. De ugye már ilyen világ van, már ilyen szereplőket kell nyomni, de amúgy mondom, ez egy viszonylag tisztességes akciófilm, hát ez a producer, ugye ilyen filmeket szokott nyomni, Joel Silvernek hívják, és mondok egy-két dolgot, hogy értsük, hogy kiről van szó, ha nem ismertük eddig a nevét. Die Hard, Matrix, rengeteg van, rengeteg van. 48 óra, Kommandó, Halálos fegyver, Predator, Action Jackson. Arról beszéltünk már, az Action Jacksonról? Szerintem nem. Majd kell róla beszélnünk, az egy kevésbé ismert film. Utolsó cserkész, Pusztító, minden, minden, ami bérgyilkosok, minden. Ami valaha nagy dolog volt, az mind az ő produceri munkája. Szóval nagyon, nagyon komoly dolgok vannak itt. Tévés dolgok is voltak aztán. És ugye ezek az új generációs akciófilmek is, Éli könyve, ilyenek, hát ez folyamatosan gyakorlatilag 1970-es évektől működő producerről beszélünk. Akkor ez a csávó nem fiatal? Nem fiatal. Egyébként ugye Jerry Bruckheimerrel is dolgoztak. Igen. Ebben biztos voltam. Nem fiatal, nem is öreg, ezeket az 52-es. Hát az meg nem olyan szörnyű. Szóval ezek az új generációs akciófilmek, tehát van még akciófilm, csak hát egy kicsit nyomi akciófilmek vannak most már. Egyébként, most ahogy így mondtad, hogy ezek a szereplők nyomik voltak, az jött eszembe, hogy én mondjuk nézek ilyen sorozatokat, és azt vettem észre, hogy az utóbbi ilyen 5 évben, vagy akár még többen a sorozatokban egyszerűen nincsenek jó nők. Nyomik a nők, ugye? Nem feltétlenül nyomik, de, nyomik. De nincsen olyan, hogy ránézel, és hú, bazd meg, ez egy elképesztően jó nő. Tehát ilyen nincsen. Meg főleg, hát most van ez a szerencsétlen, aki játszott a Terminátorba, ez a kis törpe, puha testű, golyófejű szerencsétlen. Igen, tudom ki ez. Ki az, aki a Trónok harcában van. Anyám borogas, hogy néz ki. Mi? A Trónok harcában? Ja, a csaj? Igen, a csaj. Okay. Hát a ilyen olyan újságírók, meg ezek a nyomik, ezek ezekre kiverik simán is előadják, hogy istennő, de úristen, orvassál origós filmrovatot, és nézd meg, hogy kiket istennőznek, meg minden. Hát én már Gwyneth Paltrownal is kapartam magam, mert az a nő egy nyomorék. De basszus, tehát miről beszélünk? De abban nem arról van szó, hogy mindenkinek otthon izének kell lenni ilyen tökéletes fitness modell testű, bombázó playboy sztár nőnek kell lenni otthon. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy valakit istennőzünk, akkor az már nézzen ki úgy, mint egy istennő, nem mint egy nyomi. Igen, és az a helyzet, hogy a sorozatokban különösen, de úgy tűnik, hogy egyre inkább a filmekben is, ilyen egészen ilyen átlagos kinézetű nők vannak. Igen. Akik nem rondák. Nekem határozott meggyőződésem, hogy ez azt az ideált, azt szüntetjük meg, nekem határozott meggyőződésem, hogy szürkítjük el az embereket, nézd meg, nincsenek férfiak, és nincsenek nők. Tehát el akarjuk mosni ezt. Ez szerintem ez egy ideológiai nevelés, ilyen embereket választanak. Nem hiszem, hogy itt a nemek közötti különbséget akarják elmosni, mert nem szerintem ez arra tökéletesen akarják elmosni, hanem ez most csúnya lesz, a fehér embernek a csúcsát, az esztétikai csúcsát akarják megszüntetni. Szürkévé akarják tenni, nem akarják, hogy érdekes legyen. Hát a fele tudja, lehet. Ebben lehet valami. Kell ez a barna bőrű keverék fajhoz, hogy ne tűnjön ki a fehér ember semmivel. Attól tartok. Na mindegy. Hát jó, de nem mintha egyébként mondjuk fekete nők nem lehetnének szépek. Hát ezt kimondja, hogy nem. A fekete nők közül se választanak ki szépet. Hanem átlagos kinézetűt választanak mindenki közül. Nem tudom, korcsosan az ízlés, de szerintem ez direkt van. Tehát kerülik már ezeket a teljesen szépségeket. És nem is lesznek már ilyenek. Nem is lesz már sztárokra szükség, hamarosan úgyis minden cégéi lesz. Úgyhogy kezdik el jelentéktelenteni a sztárkultuszt. Ne kell annyit fizetni. Azért Hollywoodban, amíg sztárkultusz volt, addig belefutottak ám olyanba, hogy egy film költségvetését elvitték a sztárok szinte. Tehát azért, amikor 25 millió dollárt kell kifizetni egy főszereplőnek, akkor az még egy 100 milliós filmnek is elviszi a negyedét, és akkor az csak egy szereplő, és az a helyzet, hogy 100 milliós film azért az nagy pénz Hollywoodban is. Hát igen. Valamikor az rettenetesen sok pénz volt, most már ugye mennek följebb a költségek, de 100 millió dollár az még mindig kurva sok pénz, tehát az egy nagyon komoly blockbuster kell, hogy legyen, amire 100 milliót költenek. Figyelj, a Deadpool az körülbelül 50 millió volt. Na ez az. Most képzeld el, ha 50 millió lett volna a Deadpool, és lett volna benne egy akkora sztár, hogy 20 milliót ki kell neki fizetni. Na hát, akkora sztár nem volt benne. Egyébként ez egy érdekes dolog, erről láttam valamikor valami műsort, hogy azt fejtegették, hogy hogyan ölik meg a sztárkultuszt a szuperhős filmek. Mert az történik, hogy nem legendás, meg híres színészeket választanak ki a szuperhős filmekben a szuperhősök szerepeire, hanem kisebb színészeket. De egyébként nem is kell. Nem is kell. Csak hogy amíg ez egyszerre megcsinálja a karrierét azoknak a kisebb színészeknek, mert hogy ugye ők eljátszák Amerika kapitányt, vagy Pókembert, vagy akárkit, tök mindegy, az megcsinálja az ő karrierjüket, de ugyanakkor be is zárja őket abba az egy szerepbe. Így van. Tehát, hogy ők, te most Amerika kapitány vagy, oké, megcsinálunk veled 5 filmet, vagy 8-at, vagy mit tudom én, a következő 20 évre le vagy kötve, de az életbe többet semmi más szerepet nem lesz. Jó, azért nagyon nem kell sírni, mert ugye többet, amíg mondja, az életben nem lesz. Az biztos. Az biztos. Ez annyira nem egy nagy probléma ez. De érted, tehát hogyha bárhol, bármikor megjelenik egy másik filmben, akkor nem őt látod, nem egy színészt látsz, hanem Amerika kapitányt látod egy tök másik filmben. Ez csak egy ilyen dolog. És ez is érdekes. Ez lehet így, ez mondjuk Harrison Fordnál, aki Han Solo volt, ez reális, csak mondjuk az, a szuperhős filmekben annyira jelentéktenek maguk a hősök, hogy itt lehet, hogy azért nincs így, mert kurvára nem érdekelték, hogy ki az a színész, aki Amerika kapitány. Az is egy tendencia ezeknél a szuperhős filmeknél, hogy leszarod már, hogy ki az. Hát nem tudom. Ki játsza Amerika kapitány? Még tudom is a nevét, a Chris Evans, de ez tök véletlen, hát nem tudom a nevét. Az meg nem vágtad rá, hogy Han Solo Harrison Ford, ugye? Jó, az más, az egy egészen másik világ volt, ez nagyon érdekes. Ezt mástól is hallottam, hogy mostanában nincsenek sztárok. És egyébként talán erről beszéltünk is, de igazából ilyen kisebb, akár nemzeti szintű sztárok sincsenek. Tehát az utolsó olyan figura, akiből sztár lett... Ki játsza a Hulkot? Mark Ruffalo. Leszívas, komolyan? Aha. Nem is hallottam ezt a nevet soha. Azért, mert nem játszott soha semmi mást, vagy ilyen kisköltségben. De tévésorozatban játszott, meg csomó másik filmben is játszott. De egyébként tök véletlen, hogy tudtam a nevét egyébként, mert nem szoktam tudni. Hány Hulk filmben? A Hulk filmekben nem ő játszotta a Hulkot, most egyéb filmekben játszik Hulkot. Mert az a helyzet, hogy egyedül... Okay, Hulk filmekben ki játszotta a Hulkot? Edward Norton játszotta a kettőben, az elsőben meg nem tudom. De az már 14 évvel ezelőtt volt körülbelül. Úristen, őskor. Hát, az sok. Akkor ki van még szuperhős, várjál. Azt sem tudom, milyen szuperhősök vannak. Mondjuk én rühellem ezeket a filmeket, úgyhogy nem kell, hogy képbe legyek. Nem kell, és egyébként én se vagyok. És az a helyzet, hogy a legtöbb ember nincsen. Tehát, hogy én ezeket tök véletlenül tudom, az elsősorban annak köszönhető, hogy engem ez az egész érdekel. Mert én ezeket szeretem. Mondjunk sztárokat, akit rögtön mindenki azonosítani tud. Tehát az a baj, hogyha azt mondod, hogy Chris Evans, szerintem az emberek többségének nem fog be. De, hogy bambán nézni fognak, és ha azt mondod, hogy Amerika kapitány, akkor ja, az! Igen, igen, ez akkor lesz. Várjál, még ki van még, aki... Oké, Chris Hemsworth, ki az? Ez beugrik, hogy ki az? Ő a Thor. Ja, ez véletlenül eszembe jutott. De szerintem tudja az átlag ember, ki az a Chris Hemsworth? Nem, de egyébként ő egy Robert olyan színész. Robert Downey Jr. tudják. Hát, ő tudják. Ő tudják, de szerintem Ray ő a kivétel. Tudják. Ő tudják, de ő is még a 90-es években lett sztár igazán. A Vin Diesel tudják. Azt is tudják. Aztán ki van még? Na igen, tehát ennyit a sztár kultuszról. Igen, de Magyarországon is, tehát éppen ezt kezdtem mondani az előbb, hogy az utolsó ilyen sztár, vagy celeb, vagy valaki, aki gyakorlatilag celeb lett, és akire még mindig kíváncsiak, és akivel el lehet adni mondjuk egy újságot, vagy akivel el lehet adni egy tévéműsort, az gyakorlatilag a Majka. Ilyen 2000 környékéről beszélünk. Sok mindenre gondoltam, de a Majkára nem. Hát de ki hát más? Igen, igen. Tehát azóta nagyon olyan maradandó sztár a tévéből, vagy bárhonnan, így nemzeti hát szinten nem lett senki. Beszédképtelnek, nem tudnak egy műsort levezetni. Például. Nem is csak erről van szó, hogy beszédképtelnek, még ha beszédképesek is, a kutya nem kíváncsi rájuk. Egyszerűen nem. Az emberekkel nem történik semmi, nem csinálnak semmit, ennyi, ilyen egyszerű. Mint Wayne Johnson is lehet, hogy azért ismert ennyire, mert eleget majomkodik mindenhol. Az biztos, hogy ő rengeteget majomkodik mindenhol, ő rengeteget tesz azért, hogy ő majomkodjon, és ezt mindenhol lássák, de szerintem ő nem ezért ismert. Szerintem, hogy Dwayne Johnsonnak annyiból volt elsősorban szerencséje, hogy ő időben lett híres. Még azelőtt, hogy az internet, meg főleg a Facebook, az elmosta volna mindennek a jelentőségét. Mert hogyha ma valaki sztár lesz, igen, lehet valami, az hol lesz sztár? Ott volt egy pankrátor karrier azért. Hát igen, és azért a 90-es években ez már elkezdődött, sőt lehet, hogy még a 80-as években. Igazából nem tudom, hogy Dwayne Johnson mikor kezdte. De a lényeg az, hogy ő 90-es években már sztár volt, és utána ment el filmezni, szerintem nem tévézett. Igazából mindegy, mert a 2000 környékére ő már azért egy elég komoly akciófilmes valaki lett. Akkor volt az a Skorpió király cucc, vagy mi az Isten volt annak a címe, meg az Amazonas kincse, vagy mi a rák volt az. Az nem volt nagy siker, pedig az a legjobb filmje. Nem volt egy nagy siker, egyik se volt igazából egy átütő siker, de Dwayne Johnson mégis ott van. A Skorpió király az egy spin-off volt, mert ugye ez a hülyeség, hogy hívják, nem jut eszembe. Nem tudom. Az egy spin-off volt, mert ugye ez a sztori benne volt a múmiában. Tehát az onnan ágazott le ez a dolog. A Skorpió király egy múmia spin-off volt? Igen. Hát beszarok. Hát ennek van köze a kettőnek egymáshoz. Ezt nem tudtam, pedig szerintem láttam mindkettőt. De lehet, hogy azért, mert igazából leszartam mindkettőt. Én sem emlékszem már egyikre se, de ez onnan ágazolott le ez a történet. Én szerintem csak annyi volt, hogy nem akarok hülyeséget mondani, hogy a múmiában beszéltek valami nagy csatáról. És valahogy ez így jött az egész össze. És akkor megcsinálták ilyen 3000 évvel korábbi előzmény. Ez olyan, mintha a Terminátorban csinálnánk egy olyan részt, ami a jövőben játszódik, amit soha nem csináltak meg, és mindenki arra vár egyébként, de nem baj. De megcsinálták a 4. Mi volt a 4-nek a címe? Az nem 2027-ben játszódik, hanem 2017-ben, korábban. Ah, tehát most. Tehát most, és hát ugye messze nem az. Tehát nem az a koponyán mennek át a nagy, mik ezek a nagy tankok, meg ott röpködnek. Igen. Ezt nem csinálták. Ja, hát tudjuk, hogy viszonylag szar lett igazából, de hát ez van. Erre nem tudok mit mondani. Na, szerintem csináljuk azt, hogy bejátszunk most egy zenét, és utána jövünk vissza mindenféle témákkal. A jó kis aorzene után, mert ugye múltkor megbeszéltük, hogy mi ez az aorzene. De mondjuk el a címét. Kaptunk egy levelet, hogy hívják, Guidótól? Nem látom, hogy pont nincs előttem. Guido van aláírva. Na, a lényeg az, hogy ezt nem olvassuk be, de kösz az információt, fogalmam sem volt erről a dologról. Ez egy nagyvárosi történet. Hát most ti nem értitek, hogy miről van szó, de nem akarom elmondani. Tehát az a lényeg, hogy kaptunk egy versenyzőről, akit a múltkor említettünk, egy olyan egy információt, ami kicsit passzol a herremutogatós buzigatyájához. És igen. A lehető legrosszabbat kell elképzelni. Ennyi. Amúgy még egy dolog. Amúgy egy rendes szerint gyerek, de gondoltam jobb, ha tudjátok. Ennyi. Ilyen van, sajnos ilyen van. Valamivel meg kell élni történet. Nem nagyon pártoljuk. Hozzáteszem, én már ezen annyira nem vagyok kiakadva, ahhoz képest, hogy milyen embereket ismertem meg. Tehát van ennél sokkal rosszabb is. Hát igen, csak van azért, ami vállalhatatlan mindenhogyan. Hát ez nem nagyon vállalható, van az igazság. Igen. Igen. Hát ezt nagyon nem tudjuk cifrázni. Na, hát vannak témáim egyébként, ha nincs leveled. egy csomó dolgot nem beszéltük meg. Hát ha nagyon akarunk, akkor tudunk levelet, de igazából először menjünk a témákra, aztán utána majd meglátjuk. A Hurok című filmről beszéltünk-e? Nem, meg én igazából nem is láttam. Az egy magyar film, ennyit magyar tudok film, róla, és kifejezetten Madarász meg akartam nézni. Madarász Isti, aki egy fiatal tehetség, elméletileg, de most azért, ha előítéletes akarok lenni, ha valakinek az a neve, hogy Madarász Isti, akkor milyen filmet várok tőle? Jó, hát nekem meg az a nevem, hogy Drugs Money, hát ez is elég szar, de azért Madarász Isti, az sajnos egy Madarász Isti filmet csinált. Ez a Hurok, ez egy olyan történet, hogy adva van egy főszereplő, aki egy büdös nagy féreg patkány, de annyira, hogy a nője, amikor életveszélyes helyzetben van, akkor ez elfut és otthon megdögleni gyakorlatilag. És a konfliktust az okozza itt a filmben, hogy meg az a nagy okosság, hogy az események újra történnek valamiért. De nem úgy, mint a Groundhog Day című filmben, amit nem láttam, de tudom, hogy a Bill Murray föl kell, minden reggel és minden nap ugyanaz megtörténik, mert valamiért ez így van, mert ott ezt a helyzetet valahogy el tudod fogadni, hogy egyszerűen ez történik az emberrel, de itt ebben a filmben, ami történik, az az, hogy az események újra lejátszódnak, valószínűleg azért Hurok a címe, de a büdös életben nem érted meg, hogy miért, viszont ebben a filmben meg kellene, hogy értsd, hogy miért, mert a Groundhog Day az szerintem valamire rá van húzva. Már hogy ezt hogy érted? Valami oka van, hogy miért történik meg vele. Valami olyan is, hogy mi, hogy ha belekeverünk a történetbe mondjuk egy vallási jelleget, akkor minden nap ugyanaz meg fog vele történni, amíg nem cselekszel valami jót, és akkor utána élheted tovább. Tehát nem ez van a Groundhog Day-ben, de valami ilyen jellegű a dolog. Igen, oké. Okay. Tehát értem. Valami oka van, hogy miért kell fel minden nap ugyanúgy, és miért történik meg ugyanaz. Na, ebben a filmben viszont nincsen oka. Viszont nem egy sci-fi, olyan értelme, hogy nem egy technológiai sci-fi, tehát nem az, hogy időgéppel utaznak ide-oda, hanem egyszerűen újra történnek a dolgok. És az egésznek semmi értelme nincs. Oké, okay. De gondolom, hogy a végén van valami csattanó, és akkor megoldják, és akkor megy tovább az idő, nem? Van az a film, ami a Final Destination, mert az ugye az arról szól, hogy nem hallak meg. De az arról szól, hogy meghalnak. Van egy baleset, amiben megúszszák, de a halál eljön értük, és csúnyán meghalnak utána. De nem erre gondoltam, van egy másik film, a pillangó hatás. A csávó valahogy az időbe tud mozogni. Igen, de az a, hogy hívják azt a színészt? Ő lett a Charlie helyett a... Több színésszel is van ez. Kicsiben. Több színésszel is van ez. Hát az elsőben szerint, na mindegy. Ashton Kutcher. Igen, igen, igen. Na, de volt egy logikája annak a filmnek is, hogy miért, valami, nem misztikus oka volt, de hogy miért történt, meg hogyan, meg minek a következménye, azt értettük. Igen, hát erről szólt a na, film. Na, ezt nem értjük a Hurok című filmben. Tehát, hogy mi a fasz van, azt nem érted. Tehát ennyi, ez a kérdésed, ülsz, nézed, mi a fasz van. Nem értesz semmit. És ez nem is érted. És az egész az a pláne, hogy a nagyon féreg, nagyon unszimpatikus főszereplő a nagyon unszimpatikus nőjével próbál elmenekülni valami gangster elől, és a csávó egyre jobb fej lesz, minél jobban haladnak előre az események, minél többször látja a nőjét meghalni, végül annyiszor látja a nőjét meghalni, hogy beleszeret és már törődik vele. Valami ilyesmi akar lenni a film, de nem érted meg, hogy miért játszódik az egész egy gyártelepen. Mert egy gyártelepen játszódik nagyjából az egész. Valószínűleg azért, mert az volt a helyszín, és azt egyszerű volt megcsinálni, mint kimenne a városba forgatni. Hát ilyen apróságok nem derülnek ki, hogy miért egy gyártelepen. És rohadt hülyén néz ki a gyártelep, hogy ilyen statisztákkal próbálnak oda életet lehelni, mint hogyha az egy város lenne, de nem az. Az egyértelmű. Tehát ez egy ilyen hatalmas bukta a mozikban, és teljes joggal. Ez egy teljes fos ez a film. Nem tudom, melyik hülye írta, de felséges volt belőle filmet csinálni, mert semmi értelme nincs. Semmi érdekes csavar nincs benne. Nem is tudom már, mi a vége, nem is tudom, miről szól, pedig nem láttam olyan régen, azért sokat elárul. Úgyhogy szokták szidni az emberek a magyar filmeket, és ugye az emberben benne vagy, hogy azért szidjuk meg, mert magyar film, de valójában ezt azért szidjuk, mert magyar film és szar. Tehát nem azért, mert magyar, hanem mert szar. Hát nem, inkább azt mondom, hogy tipikusan magyar film, ezért szidjuk, ami ekvivalens azzal, hogy szar. Igen, tehát azért ebben szokott lenni valami, hogy a magyar filmek gyakran szarok. És legalább ne faszfej szereplőket találtak volna, vagy színészeket, akik Nem tudom, hogy az életben milyenek, de itt rohadt irritálom viselkednek, nem tudom. Így sikerült. Most azon gondolkodok, hogy milyen jó magyar film van. És igazából nem jut eszembe egy sem. Talán az Immer Feri, az jó. Elképesztően prostó szar egyébként, de mindegy. Van jó film, amit mindenki szeret, hogy hívják. Üvegtigris, azt mindenki szeret. Ja, tényleg. Jó, az mondjuk vicces. Még egy momentum eszembe jut, hogy el tud képzelni ennek a filmnek az életszerűségét. Ez a csávó, ez valami drogcsempész, vagy valami ilyesmi, és el kell kérni apukájától az autót, mert neki nincsen autója. És a drogcsempésznek nincsen autója. Igen, és azzal akar el... Ez a brutálna. Az a baj, nem látjátok az arckifejezésemet, hogy ezt most ilyen képpel próbálom. Szavakat nem találom, hogy ezt elmondjam, hogy ez micsoda egy fos halm ez az egész. Hát jó. Ez egy téma volt. Szerintem menjünk át valami másra, mert egyszerűen nem tudok mondani semmit. Igazából nem is láttam, de ezután már nem is érdekel. Igazából eredetileg érdekelt volna, de így már nem. Különböző szenzációs híreim vannak egyébként. Ezt felolvasom valahonnan, kimásoltam, egy 14 éves floridai tini, és úgy döntött, eldobja magától az életet, és ezt közvetíti ismerősének a Facebook Live videó alkalmazásának segítségével. Hát erre nem tudok más mondani. Sálból készített hurkot hajnali 3-kor, és amíg a nevelőszülei a szomszédban aludtak a fürdőszobában, Facebookos ismerősei számára felakasztotta magát. És nem ez a sztori. Nem ez a sztori. Az egyik ismerős, aki látta élőben a Facebookon a tragédiát, értesítette a Miami rendőrséget. De rossz tímet adott meg, ezért a lány meghalt. Mert nem tudtak a helyszínre érkezni, mert ugye rossz tímre mentek. És így nem tudták megmenteni a lányt. Na igen, de most itt ki a gyökér? Mert biztos, hogy nem az, aki szólt a rendőrségnek. Hát én is sok mindenkit tennék felelősségre, pont hát azt nem, gyökér, aki nem mert tudta akkor a hülye volt, bazd meg, hogy nem jó címet adott meg. Hát basszan, hogy ő volt az egyetlen, aki próbált csinálni valamit. Hát jó, de még ehhez is balfasz volt, hát nem jó címet adott meg. Hát jó, lehet, hogy rosszul tudta a címet, vagy mit tudom én. Hát az elő tud fordulni, hogy rosszul emlékezett. Tehát ez nem olyan, hogy kiguglizod az embernek Darwin a címét. Darwin Lee, tényleg szerencsétlen hülyék gyülekezete. Hát szerintem a legkevésbé szerencsétlen hülye az az volt, aki rossz címet adott meg. Az összes közül. Hát ki volt még a képben? Hát az, aki kinyírta magát, a többi gyökér, aki nézte, hogy kinyírja magát, és még talán a nevelőszülők is. Kinyírta volna magát, ha nincs Facebook Live? Ez egy jó kérdés. Szerintem nem. Egyre több ilyen ügy van. Hát igen, de mondjuk ugyanakkor ez egy kicsit olyan, mint amikor a hülye gyerek Son Gokunak képzeli magát a Dragon Ballból, és leugrik a háztetőről. Vannak ilyenek? Nem, ez 15 éve volt ír körülbelül, amikor a Dragon Ballról szó volt egyáltalán, vagy bármi ilyesmi, de ez ugyanaz a dolog, hogy vannak ilyen igazi kibaszott idióták, akik kitalálnak maguknak valamit, és azzal kinyírják magukat. De itt nem arról van szó, hogy nem feltétlenül az a legnagyobb probléma, amit ők megtaláltak maguknak, hanem az, hogy kibaszott idióták. Tehát ezek a hülyék úgy is találnak maguknak valamit, ember tönkreteszik magukat, kinyírják magukat, elbasznak valamit. Hát ugye az idiótában az a gond, hogyha ártalmas másokra is. Hát főleg. De egyébként abból is mindig úgy van, amikor egy hülye véletlenül leugrik a háztetőről, mert azt hiszi, hogy tud repülni. Érted? Nézte a Superman sorozatot a tévében 83-ban, és azt hitte, hogy tud repülni, és leugrott a háztetőről. Budapesti hír. Szabadsághídnál drónozott valami idióta. Űrtechnika van. És lezuhant a drón, és betört egy autó szélvédőjét. Meghalt valaki? Nem, szerencsére nem. Semmi sérülés nem történt. De azért mégis, tehát már kezdődik. Hát persze, tehát ugye terjed a drón, kezébe kerül a hülyéknek a drón, és utána a drón... Lehet-e egyáltalán drónozni a Szabadsághídnál így, vagy nem lehet? Kétségeim vannak. Szerintem de nem lehet. Látszik, hogy ebből mi lesz. Szerintem nem lehet, de a helyzet az, hogy már hoznak erre törvényeket. Nem tudom, hogy Magyarországon van-e, de azt hiszem Németországban már megvannak a törvények, hogy hol lehet, meg hol nem lehet reptetni drónt. Eléggé biztos vagyok benne, hogy közúton nem lehet. Hát szinte tudjuk, hogy nem lehet. De valahol nem lehet, akkor közúton nem lehet. Pontosan az ilyen eseteknek az elkerülése miatt erre vannak a törvények, hogy ezek ne történjenek meg, vagy hogyha megtörténnek, akkor kőkeményen meg lehessen baszni ezt az idiótát, aki ilyen hülye volt. Na, másik érdekes hír. Beszartok ezen. Beszéltünk erről szerintem tavaly. Hát, tavaly év egyik legszánalmasabb híre volt, hogy a Playboy magazinból, amit nyilván rohadtul nem olvasunk, mert leszarjuk. Közösen a magyar Playboy szerintem über szar, amúgy is, de ugye nem magyar Playboyról beszélünk, hanem nemzetköziről. És hát nem tudom, ezek a CKM, meg FHM, meg ezek a férfi magazin fosok még léteznek egyáltalán, mert ha esetleg egyébként kimúltak volna, Nem lenne értük kár. Hát nem, nem, pontosan. Ezek igazi újságírói förmedmények voltak, nyomorékokkal a szerkesztőségben, akik a világ nagy okosságait akarták megmondani a sörözünk és csajozunk háromszögben úgy, hogy a sört még elhiszem róluk, csak a csajokat nem nagyon. Hát igen. Hát ezek általában nyomorultak. Nem tudom, olvastam egy-kettő FHM magazint, megfordult a kezemben. Brutális. Nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy az például nem ment volna már csődbe régen. Tehát régen. A helyzet az egyébként is, hogy a nyomtatott sajtó az nagyon vergődik. Hát bemész egy benzinkútra, még mindig tele van egy csomó. Valahogy még működik. Hát van mindenféle szírtal. Nézd meg a Blikket, meg ezt a sok post az emberek a pénztárnál dobják el a szalagra, és képesek ezt a szart elolvasni. A Blik is egyébként csökken, vagy a Bliknek az eladott példányszáma is csökken, és a Blik is próbál átorientálódni az online-ra, de a Blik még az egyik legnagyobb egyébként, ami nyomtatásban megy. Nagyon egyszerű trükk, van egy online felület, és ott próbáljuk promózni az offline-t, és azt mondjuk, hogy hát olvasd el az offline magazinban, mert erről lesz szó. Tehát elkezdik a cikket, félbevágják, aztán gyere hozzánk, ezt értem is, mert mondja, hogy a pénzt is kell keresni, nem lenne ezzel baj, ha tartalmi részt nem lenne szemét. De hát az. Igen, csak az a baj egyébként, hogy hiába akarja a Blik azt csinálni, hogy az online-on nem hozzák le a teljes sztorikat, mert a konkurenciájuk azutána le fogja hozni az ő teljes sztoriaikat. Persze, simán elolvassák. Elkivesznek egy példányt a Blikből. Igen. Akármelyik, és akkor azt mondják, hogy a Blik ezt írta, és lehozzák a teljeset, kész. Csont nélkül. Csont nélkül, hát ezek ekkora férgek. Tehát igazából a Blik nem teheti meg azt, hogy nem hozza le a Blik.hu-n az összes szírszart, amit egyébként lehoznak a nyomtatottban is, de a helyzet az, hogy a nyomtatott az még mindig elmegy, gondolom, hogy nyugdíjasok vásárolgatják főleg. Nem, fiatalok is, tehát nem, félelmetes, de különben minden szemetet megvesznek és készpénznek vesznek. Na mindegy, hát a Playboy-ra visszatérve, itt az a poén, hogy ugye száműzték a mesztelen nőket, mert azt mondták, hogy ez, hát ez nem, már nem korszerű, de igazából, tehát itt a dolog lényeg, egy feminista nyomás volt az egész, hát ez a megalázás a nőknek, a mesztelen nők, és ezt beszopták ezek a barmok, és most kénytelenek egy év se telt, és kénytelenek visszahozni. Hát persze, hogy kénytelenek visszahozni. De nem veszi a kutya se a mesztelen nők nélkül Playboyt, ami egyértelmű, hogy de nem, itt egy nagyon durva szereptévesztésbe ment bele a Playboy. Tehát a Playboy az egy férfi magazin. Ami azzal adta el magát, hogy vannak benne mesztelen nők. Most, hogy ott van-e recskázás, vagy nincs recskázás, hát nem akarok erről beszélni. Az aktualitása már nem olyan, mert a mesztelen nők mindenhol vannak az interneten. Persze, persze, meg amúgy is a nyomtatott médiának azért úgy megy lefelé, mindenhol. Igen, csak a kettő dolognak a minősége az, hogy megfogad ezt a kezedbe, szépen van fotózva, meg ilyenek, persze. Azért ezzel nem tud az internet versenyezni, főleg, hogyha még van olyan tartalma, és amit szívesen olvasolok. Szívesen olvasol. De ugye a Playboy az ott ment vele itt a szereptévesztésben, hogy feminista nyomásra, tehát a férfi magazin feminista nyomásra, azaz nők nyomására megváltoztatta a tartalmát. Na most felmerül a kérdés, hogy ki a célcsoportja a Playboynak? A férfi magazinnak. Vajon a feminista nők a célcsoport? Nem. Nem beszartak a feminista nők károgásától. Hát beszartak a károgástól, csak közben nem gondoltak arra, hogy kik a vásárlóik, és hogy a vásárlóik mit akarnak látni. Mert a vásárlóik azok férfiak, és a vásárlóik pucérnőket akarnak látni. És bizony, miután elkezdtek bikinis nőket mutogatni, még kevesebben voltak rájuk kíváncsiak, tehát amúgy is esik vissza a példányszám, ebben biztos vagyok, de egy ilyen váltás után meg aztán pláne mennek a levesbe. Nem értem, hogy az Istenbe gondolták azt, hogy az, hogy kiveszik a mesztelen nőket, a férfiaknak tetszeni fog. Az ő célcsoportjuknak tetszeni fog, és ettől jobban fog fogni a magazin. Lehet egyébként, hogy most már késő, de hát ezt mindenki azt kapja, amit megérdemel. Nem tudom, de mondani. Ez nevetséges. Illetve ehhez kapcsolódóan van egy sztorim, amit el akarok mondani. Tudod, hogy mi a Marvel, mint cég, ugye? Persze. Igen, na tehát... Marvel Team. Mi? Marvel Team, van egy ilyen, de az más. Van ilyen? Mindegy, jó. Azt nem ismerem. Ja, tök jó. Mindegy. Képregényeket, szuperhősös képregényeket forgalmaznak, meggyártanak, megírnak. Hát ugye ez a sok szuperhős film, a Pókember, meg az Amerika Kapitány, meg ezek az mind Marvel. És az elmúlt 10 évben körülbelül a Disney az megvette a filmes jogokkal együtt gyakorlatilag a Marvelnek a képregény kiadó részét is. Hát ez nem egy meglepő dolog, a Disney felvásárolta őket a rákba. És az történt, hogy miután a Disney átvette ott az irányítást, elkezdtek így elég keményen ilyen SUV agymosásba átmenni. Voltak nagyon meredek dolgok, tehát jó, nem megyek messzire, csak annyit mondok, hogy például női Wolverine, női Thor, fekete kislány, 15 éves kislány vasember, fekete Amerika kapitány, fekete pókember, Star Wars hit. Ezek a dolgok megtörténtek. Az a Disneynek a másik sztoria, most abban nem akarok belemenni, most a Marvelről beszélünk. Tehát ezek a dolgok mennek most a képregényekben. Meglepő módon egyébként az utóbbi néhány évben főleg elkezdett visszaesni a Marvelnek a képregény eladása, és ez jó részben egyébként köszönhető annak, hogy mindent megváltoztattak, ahelyett, hogy kitaláltak volna új hősöket, nem. A meglévőeket kell elbarmolni és lecserélni feketére, meg nőre, meg kisebbségre, meg nyomorékra, meg buzira. De mindegy. Nem ez az, ami számít. Ami számít az az, hogy miután a Marvel 10 éve csont nélkül állandóan be akar nyalni az SUV-knek, ezzel amit csinál, az SUV-k most kitalálták, hogy bojkottálni kell a Marvelt, és senki ne legyen tőlük képregényt. De tudod miért? Azért, mert a Marvel képregényeknek az ügyvezető igazgatója kiállt Trump mellett. Na hát ez ennyi. Tehát ennyi egy gratulálom. Magánembernek van egy magánvéleménye, amit egyébként nyilvánosságra hoz, és ezért most mondjuk azt, hogy az a cég, amit ő irányít, tehát nem ő a tulajdonos, ő irányítja, az a cég, ami cson nélkül az SUV liberális ideológiákat nyomja 10 éve, azt mostantól bojkottáljuk, bazd meg, mert nehogy már valaki azt mondja, hogy a Trump az fasza. Ez valami elképesztő. És az a legdurvább az egészben, hogy az SUV-k, akik most ezt kitalálják, hogy bojkottáljuk őket, azok nyilvánvalóan nem olvasnak képregényt. Tehát nekik megfelelni a képregényekben nettó nevetséges, mert nincs rá szükség. De a Disney ezt akarja, jó, legyen az. De le se szarják, nem is tudják, hogy mit bojkottálnak, nem is tudják, hogy miért bojkottálják, de közben legalább a Marvel kezdi megszabadulni a beáratott törzs közönségétől is, így az elmúlt 10 évben már, és az meg, harakiri, ez öngyilkosság. Nem baj, mindenki azt kapja, amit megérdemel, mert ezt tudom mondani. Hát igen, és az SUV-k meg, az meg, ennyi eszük van. Ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Tehát, hogy van valaki, aki nyal nekik, mint az állat, az ő ideológiájukat nyomja, és nem bojkottáljuk, mert egyszer azt mondták 5 percig, hogy a Trump az jó. Az SUV elmebetegekről van egy olyan sztorim. Van egy Lauren Southern nevű csaj. Nem tudom ki az. Kanadai, szőke, csajszi. És ő elment az orvoshoz, és azt mondta, hogy ő férfinak érzi magát, szeretne erről egy orvosi igazolást. És bemagyarázta az orvosoknak, hogy ő férfi, és először így furcsa volt, és meg lehet ezt találni, Lauren Southern becomes a man, keresitek meg így, fönn van a YouTube-on, és szépen orvosi igazolás alapján férfivé nyilvánították hivatalosan. Tehát, hogy hivatalosan férfi. Igen, igen, várjál, megkapta az orvosi igazolást, és utána elment, és megcsinálták neki az új személyi igazolványt, és körülbelül egy óra alatt el tudta intézni azt. Így van. Egy nő besétált a orvoshoz, meg besétált az okmányhivatalba, és elintézték neki egy óra alatt, hogy mostantól férfi. Kanada a legjobb hely a világon. Ez Kanada volt, nem Kanada. Az USA? Nem, ez Kanada. Jó. Ez is rohadt meredek, bazd meg. Tehát nem arról volt szó, hogy megvizsgálják fizikailag. Pszichológus, bármi. De akár pszichológus, akár fizikailag megnézik, hogy milyen van, felmérik a hormon szintjeit, vagy bármit megnéznek rajta. Nem, ő bemondja, én férfinak érzem magam, szeretném, hogy a férfinak is hívná, meg annak tartaná, ugye az angolban vannak ezek a névmások, hogy férfiként vagy nőként beszélünk valakiről, akkor is, hogyha azt mondjuk csak, hogy ő mint egy személy ott. És akkor ő kapásból mondta az okmány hivatalban is, hogy azt szeretném, hogyha a férfinak szólítanám mindig, mert ezért én férfinak érzem magam. És az okmány hivatalban a nő az meg így nem győzte magát összehúzni, hogy ja, ezt nagyon jó, hogy közölte, köszönöm szépen. Nagyon durva, bazd meg. És senkiben nem merül fel 5 percig, hogy ez fogyatékos, hogy ezt be kell zárni. Felmerül, csak nem merik mondani. Mindenkiben felmerül, teljesen felmerül. Tehát vannak az emberek olyan érzései, amit szégyel, amikor van egy baleset, és nem a te gyereked halt meg, akkor az első gondolatod az lesz, hogy jaj, de jó, hogy nem az én gyerekem halt meg. Neked volt ilyen gondolatod, amikor Olaszországban felborult? Nem volt, hiszen nem ment a gyerekem buszbalesetbe, de ha nyilván azoknak, akiknek akkor a gyereke túlélte, De ez egy olyan gondolat, amit az ember nem mond ki, mert rohadtul szégyeli, hogy ez eszébe jutott, de akkor is nem tehet róla, ez jut eszébe. Persze, ez egy ösztönös dolog. Ez egy öröm, hogy legalább... Na, mindegy, ezek nagyon kellemetlen dolgok, ezért nem beszélünk róla. Na most, viszont ez nem ez a szint, szerintem. Nem. Ilyenkor ez, látszik, hogy ez egy sérült ember, aki ilyen, vagy szopat minket, az a másik verzió, és ennek segítséget kell nyújtani, és nem az a segítség, hogy az elmebetegnek kielégítjük a vágyát arra, hogy elmebeteg lehessen, hanem az a segítség, hogy visszavezetjük a normálisok világába, legalábbis megpróbáljuk. Igen, a gyereknevelést is egyébként nagyon sok helyen a liberális idióták ezt így félreértik, mert ők úgy gondolják, hogy a gyereknevelésnek úgy kell kinézni, hogy a gyereknek teret kell hagyni, hogy ő majd úgy csináljon, amit akar. És hogyha valamit akar csinálni, akkor csinálja azt, ha valamit nem akar csinálni, akkor azt meg ne csinálja. Az jó, mert semmit azok nem azok akar csinálni, akkor nem csinál semmit. Semmit nem akarnak csinálni, csak azt csinálják, amit akarnak, csak az élet az nem arról szól, hogy te azt csinálod mindig, amit akarsz, hanem kurvára a nagy részében nem azt csinálod, amit akarsz, hanem amit kell csinálnod. Hát persze, persze. És ugye... Erről szól a munka például, mert ha azt csinálod, amit akarnál, akkor be se járnál dolgozni, és szarnál mindenben. Igen, tehát hogy itt van félreértve a nevelés, tehát egy gyereknek nem végtelen teret kell engedni, hogy ő önmaga legyen, mert a gyerek az még nem tud önmaga lenni, ugyanis nem alakult ki a személyisége. A gyereknek formálni kell a személyiséget, meg irányt kell neki mutatni. Egy szennylapba találtam egy kapcsolódó történetet. Kiváló, van itt egy YouTube videó. Ez arról szól, hogy egy művész, imádom az ilyen művészeket, ezek nagyon fontosak a világnak. A művésznek az volt a célja, hogy rávilágítson arra, hogy hogyan látja egy nő a saját vagináját, és hogyan látja a paliuk. Portrét készítette a nemi szellőkről, és tehát lefotózta őket. Tehát képzeld el, hogy a nőknek lefotózta a pináját, mondjuk a vagina meg a nemi szerv, ezt talán nem kéne keverni, de ez megint egy érdekes dolog. Jó. Tehát szépen mondom akkor, hogy mindenki értse, a nőknek lefotózta az intim szervét, azt, ami a férfiaknál ott van, ahol a faszuk. És megmutatta utána a nőknek, tehát lefotózta őket, és megmutatta, és mit mondanak a nők a saját pinájukra? Nem tudom. Fúj, csúnya. Ez egy nagyon menő az intim plasztika. Most Elmeország van. Nagyon menő az intim plasztika, mert ilyen kis elképzelésük van, hogy milyen sima legyen, meg ez a műanyag baba pinát akarnak maguknak csináltatni. És megmutatták ugyanezt a paliuknak, és azoknak meg tetszett. De ennyire elmebetegek a nők, hogy van egy ilyen kis degenerált elképzelésük, és nem érdekli, hogy a paliuknak tetszik, hogy ezzel mi van. De jó, most mondok másra. Tehát... Milyen szintű lelki sérültség ez, mikor ennyire nem tudod a magadat elfogadni. Miközben azt szajkozzák, hogy nem baj, ha ronda vagy, fogadd el magad, kész, ne tegyél semmit, nagy elmegy sportolni, bazd meg. Fogadd el magad, kész, így vagy szép. Hát vannak ilyen plusz size modellek, akire megmagyarázzák, hogy szép. Már nem plusz size, most már kibaszott dagadt modellek vannak. Szerintem ez a hivatalos megnevezése. Egyébként az írott közben eszemben, ez most nagyon-nagyon személyes dolog lesz, hogy szerintem például a faszom az ronda. De úgy egyébként minden faszom. Hát ez az információ, bazd meg. Hát ennélkül azért meglettünk volna. Sőt, az az igazság, hogy ezt mindannyian tudtuk azért valahol mélyen, hogy a hurka fasz a ronda. Igen. Abban biztosak voltunk. De az a helyzet, hogy szerintem egyébként minden férfi azt gondolja, hogy minden fasz ronda. Hát a fasz az ronda. Hát igen. És valamiért a nőknek meg bejön. Hát igazából innentől fogva ki a tökömet érdekel, hogy nekem ebből? Tetszik, vagy nem tetszik. Mi a konklúzió ebből? Fel sem merül, hogy átoperáltassam a konklúzió az, hogy a nők hülyék. De tetszik nekik a fasz, amikor az ronda. Hát ez egyértelmű, az összes nő hülye. Ez egyértelmű. Na mindegy, de érted, nem merül fel, hogy átoperáltassam a faszomat, hogy szép legyen. Nem, hát szerintem egyébként egy fasz nekem sehogy nem tetszene. Tehát nem tudják addig operálni. A dolog lényege, hogy a bizonyos lehetőségek, meg bizonyos biológiai tényezők, meg bizonyos testi tényezők elfogadása, mivel nem ők elmebetegek, ez szükséges. Hát, tehát mint hogy az emberek el kell fogadni, hogy milyen magas, az is szükséges. Tehát nem az a megoldás arra, hogy kitalálunk baromságukat, hogy emberek hogyan görcsüljenek azon, hogy magasabbak legyenek. Ez egy nagyon jó iparág, hogy hülyéknek eladunk termékeket, amitől azt hiszik, hogy magasabbak lesznek, de a megoldás nem ez, hanem a változtathatatlan dolgok elfogadása az egy megoldás. A változtatható dolgokat nem kell elfogadni. Amiben jobbá tudod magad tenni, abban törekedj magad jobbá tenni. De amiben nem tudod magad jobbá tenni, azzal felesleges görcsölni. Pont ez a dolog lényege. Az oktatásnak is egyébként erre kéne menni, hogy az emberek képességeit veszi figyelembe. Ma az oktatásunk olyan, például Magyarországon tipikusan, hogy mindenkinek egyforma oktatása van, és ami nem megy, azt erőltetik. Aminek van egy alapja is, de azt tudomásul kell venni, hogyha valaki hülye a matekhoz, az nem lesz matematikus, hiába szopatod azzal, hogy ötször annyi állítatsz neki. Ez nem megoldás erre. Viszont ha valamihez meg jó készsége van, akkor azt az ember abban az irányba kell terelni, mert abban az irányba tehetséges. És a tehetségét kell az embereknek kihasználni, nem azt. Tehát az emberek úgy lesznek boldogtalanok rohadtul, hogy egész életükben azzal kellene foglalkozniuk, amiben nem jók, és amihez nem értenek. Az az ember, aki elmegy edzőterembe, és ő testépítő bajnok akar lenni, de közben ő szar, nem lesz egy boldog ember, ezekből lesznek az igazi gymretek. Amerikában a gymret az egy létező műfaj. Ezek olyan emberek, akik kurva szarul néznek ki általában. A tipikus gymret az a köptös kopasz. Soha nem lesz belőle semmi, mindig badis tucokba jár, és teljesen megvan ezért őrülve, és nem érti, hogy nem kezd terültetni. És ha ő át tudna ezt a dolgot tenni oda, hogy ő nem azért edz, mert ő nem tudom milyen bajnok akar lenni, meg nem akar úgy kinézni, mint a Jay Cutler, hanem rájön, hogy ezt egészségért is lehet csinálni, meg sportesítményért, hiszen ez csak egy sport, ez nem kurva szépségverseny, ez egy sport. Akkor már lenne értelme az egésznek. De amíg ezekhez a hülyeséghez ragaszkodunk, és csak arról tudunk beszélni, hogy most mennyit kell diétázni, meg mennyi vízhajtó, meg mennyit tudsz, akkor addig nincsenek az egésznek értelme. Tehát én azért nem lettem soha versenyző, mert időben megjött az eszem, rájöttem, hogy tehetségtelen vagyok hozzá. Akkor mi a francba kerültessen? Mérüljek bele nagyon sok pénzt, miért nem egészségügyileg tönkre magam, azért, hogy felmegyek egy színpadra, és ott szar legyek. Hát jó, egyébként a helyzet az, hogy a legtöbb embernek megvan legalább ahhoz az adottsága, hogy közepesen szar versenyző legyen, tehát hogy már közepesen jó is az egyszerre, de nem leszel, mit tudom én, milyen bajnok, meg nem leszel profitest. Igen, csak ez nem futóverseny, meg nem maraton, ahol teljesítem a távot, és az már teljesítmény, hanem itt fölmész a színpadra, szar vagy, és az nem teljesítmény, hogy szar vagy. 42 kilométert lefutni, utolsóként is teljesítmény, de felmenni a színpadra, és ott lenni futottak még kategória, az nem teljesítmény. Oké, megcsináltad a versenyfelkészülést, csak azt az a baj, hogy úgy is meg lehet csinálni, hogy egy gram bizon nincs rajtad, és totál zsíros vagy, és úgy nézel ki, mint egy kalapszar, mert az embereket úgyis felengedik a színpadra. Úgy is meg lehet csinálni, és ilyen szempontból az, hogy most te 8. lettél, és a 10. az olyan volt, aki még életében nem fogott súlyzót, az nincs különbség ilyen szempontból. Ugyanis most ugye arra célzok, hogy nem arra gondolok, hogy nulla izommal végigcsinálja a versenyfelkészülést, meg nem is a versenyfelkészülés végigcsinálása a kérdés, hanem az, hogy kihozhatod magadból azt, amit tudsz, és akkor azzal még lehet, hogy mindig nem leszel bajnok, de lehetsz viszonylag jó. Persze, érte csak lesz. Ezzel meg nem kell erőködni a versenyzéssel, ilyen hát nem feltétlenül. Lásd, Dave Palumbo legendás szar, aki azzal lett híres, hogy milyen kurva szar. Igen. És ehhez mennyi tucat beszedett, és mennyire tönkre kúrta magát, azt a rohadt. Szóval Dave Palumbo ez a mint a példánya ennek. Igen, és itt az a kérdés, hogy Dave Palumbo előtte is buzi volt, vagy közben buzult meg. Tehát, hogy ez a hanghorrozása, ez a viselkedése, ez a pipiskedése, hogy ő tudja magát tenni, ez már megvolt előtte is, vagy ez esetleg valami hormonális borulásnak a következménye? Hát lehet, hogy hormonális borulás, meg lehet, hogy akkoriban mondjuk buzi pornóval kereste a betevő kokszra valót, és hát lehet, hogy így megtetszett neki a dolog, aztán úgy maradt. Na de van remény, mindenre van remény, ezt mindjárt elmondom. Never forget who you are. egy érdekes zenei élmény volt, amit most hallottatok, mert nem tudjuk, hogy mi ez. Van egy The Secrets of LA című album, a Hurka találta, és ez úgy néz ki, hogy ez több zenekar játszotta fel. Hát vagy legalábbis egy csomó zenész így összeállt, és akkor mindenféle variációkban feljátszottak számokat. Tehát van X zenész, és akkor hol az egyik játszik, hol a másik, hol a harmadik énekel, vagy mit tudom én. Igen. És ez egy sorozat egyébként, tehát ez az LA vonal, ez egy sorozat, van több ilyen lemez is. Igen. Secrets of LA van, mi van még, pont nem jut eszembe, Dreaming of LA, Journey to LA, és mindegyiken hatalmas AOR felirat, tehát ez egy ilyen AOR, LA Attraction, ez egy ilyen AOR vonalú valami, hát ezt meg kell szerezni, értem. Akartam csinálni egyébként egy AOR rádiós különszámot, és egy kicsit belefutottunk. De arra hát már van most egy kicsit zenei. Olyan, de aztán majd az, az AOR az amúgy is egy nagy kedvencünk. Egyébként nektek is olyan nagy kedvencetek, csak még nem tudjátok. Ez igen. A dallamos melodik rock, melodikus rock zene. Igen, egyébként ez a szám konkrétan volt a Stage Struck című szám, amiben Jeff Scott Soto énekel. Aki minden nagyon tetszik. Király. Hát igen. Jó, na, de visszatérve, ugye hatalmas jó hírem van az előbbi témához kapcsolódóan. Na. Létezik szakállbeültetés, van remény. Bármi történik, ha nem tudsz a kornak megfelelő metro és lumber szexuális buzi szakállat csinálni magadnak, akkor van remény, szakállbeültetéssel meg lehet ezt a dolgot oldani. Én azt javaslom neked, Hurka, hogy te a faszodra ültetes szakállat, mert akkor legalább nem látod, ha már egyszer csúnya. Egy nagy bozontot oda beültetnek neked, és akkor megvalóan nem kell nézegetned. És akkor mindig azt mondod, hogy én vagyok az undorító. Pedig hát egyértelmű, hogy te vagy az undorító. Szerintem erről most ne nyissunk szavazást, mert magasan fogsz nyerni, attól tartok. Egyébként próbáltad már az ülve pisilést, az még lehet, hogy segít. Ja, nem, akkor legalább nem látod. Ilyen formában, tehát hogy azért erről... Hát most olvastam, hogy a magyar férfiak 30%-a ülve pisil. Szóval a magyar férfiak 30%-a buzi? Nem, hát attól nem buzi, hogy ülve ficsil, csak valamiért neki kényelmesen, nem tudom. Hát én nem tudom elképzelni. De jó, miért ne? Hát nem mondom, hogy nem csinálom, például, hogyha leülök szarni. Hát igen, most már miattad én is undorító vagyok, látod? Egyébként az a baj még ezzel a beültetéssel, hogy honnan szereznek neked olyan szőrt, mint amilyened már van. Hát, hogy leszedik mondjuk a seggedről, és felteszik a fejedre? Hogy hát hogy? Reméljük. Én azt remélem, hogy ez így van. Igen. Hát lehet, hogy a buzi szakállas gecik hát, megérlenik. Googlizzátok ki, hogy mi van. Nagyon technikai részletekben nem akartam belemerülni, hiszen én csak a káva nélküli képernyős okostelefonok technikai részletei iránt érdeklődöm. Úgyhogy be kell érnünk azzal, hogy nem tudjuk a technikai részleteket, Google készülék segítségével ki lehet nyomozni. Egyébként a buzi szakállal eszembe is jutott, hogy kéne egy ilyen Welcome to the Future robotot csinálunk, a jövő kiváló előremutató technológiai fejlesztését bemutatandó, ezeket nekünk is kell promotálni, alig várjuk a robotautókat. Most például egy olyan hírem van a Teslákkal kapcsolatban, a Tesla ugye az most a mindennek a teteje, tehát az emberiség vágyálma Tesla, a Teslára recskázik mindenki, mert elektromos autó, és ez nagyon-nagyon fontos. Van egy cég, aki Tesla testvezetéssel foglalkozik, nem gondolnád, hogy ez működik, hogy Teslát bérelsz ki egy csomó pénzért, és akkor azzal mész, de ez működik, tehát a Teslát mindenki ki akarja próbálni. Hogy mit izgulnak rajta, azt nem tudom, elhiszem, hogy 3 másodperces gyorsulása van, csak az a baj, hogy egy autózásban nem az a lényeg. Tehát az autózás az nem annyi, hogy állok, és akkor mennyit gyorsulok. Én nyilván nem. Nem is értem, ráadásul közútra viszik, gondolom, nem versenypályára. Persze, tehát persze. Miről beszélünk, egy gyorsulást akarnak próbálgatni? Nem tudom, hogy működik, de az a lényeg, hogy fogyatékosok az emberek, és az ilyen, ez egy hatalmas biznisz. Tehát állítólag ilyen beruházott az a cég 40 milliós autóba, ezért, hogy hülyéknek így tesztvezetésre kiadogatja, és ez működik, és kifizetik. Egyébként a Puzsér erről írt egyszer, csak a Puzsér annyira hülye volt, hogy azt hitte a cégről, hogy Teslákat forgalmaz, és menni lehet, és nem értette, hogy ez egy tesztvezetés, semmi más. Úristen. És megmondta nagy okosságot azért. Na, képzeld el, hogy a Teslának a csomagtartóját kívülről egy rejtett gombbal ki lehet nyitni. De bárkinek? Bárkinek. Tehát nem kell hozzá kulcs. Ez nem hangzik egy okos ez egy nagy műszaki okosság. Ez nagyon nagy műszaki okosság, szerintem ezt 1830-ban is meg tudták volna csinálni. Hát ugye az az okosság, hogy azért előre van egy csomagtér, tehát nem csak hátul, hanem elől is van, és az első csomagtartót lehet kinyitni, de nem lehet úgy bezárni, hogy más ne férjen hozzá. Ez azért van itt kitalálva, ez a nagy okosság, hogy a mentők meg a tűzoltók gyorsan tudják az autót áramtalanítani. És neki ember kinyitni meg kulcsal, meg ilyenek. Ez az ok. Hát jó, de az most ott egy használhatatlan csomagtartó. Hát igen. De hát ez nem számít. Ja, hogy ez nem számít. Nem. Jó. Miért ne? jó, ez oké. Okay, nem áramtalanító kapcsolót csináltak, hanem a csomagtartóba tették be az áramtalanító kapcsolót, gondolom én, és akkor a csomagtartót ki lehet nyitni bárkinek. Áramtalanító kapcsolót én egyébként nem tennék az autó külsejére, mert ahogy állsz a pirosnál, valami paraszt megnyomja. Hát egy fedél alá. És azt így baszhatod is. Egy fedél alá kell tenni, mint ahogy a benzintöltőt is odarakod, de ezen meg nem kell benni. Hát jó, de ahhoz meg már akkor kell valami nyitó tudsz. Simán, ezért rugós ennyit. Hát jó, csak ugye akkor meg megint az van, hogy valami paraszt oda megy az autóhoz, amikor állsz a pirosnál, és kikapcsolja. Hát valami paraszt meg fölnyitja a csomagtartót, amikor állsz a pirosnál, tehát majdnem ugyanaz. Tehát érted az űrtechnikának a lényegét, hogy mennyire átlátják a problémákat, a valós problémákat, mennyire sikerül átlátni. Mint hát, amikor káva nélküli kijelzős telefon csinálnak, most állítólag ez a nagy trúváj, hogy a iPhone 12, vagy nem tudom hányos jön, az most káva nélkül kijelzőt fog kapni, és ezért fog $1000 kerülni, mert mi a lófasz az a káva? A káva az a kijelző széle. Nem lesz. Képzeld, hogy a laptopodnak nincsen olyan széle, hanem telibe képernyő az egész. Mert akkor mi is történik? Hát, hogy akkor nem lesz ott neki a széle, amit és akkor biztos van. Szavar. De ennek a funkcionális haszna ennek a dolognak, azon kívül sokkal sérülékenyebb. Tehát ez olyan, mint a oldalra lefolyó kijelzős mobiltelefonnak mi a funkcionális haszna. Tehát az a baj, hogy a funkcionalitást és az elmebajt összekeverni, az nagyon komoly probléma, és ez mostanában menő. Hát elég komoly. Na, az a helyzet, hogy valamiféle technikai gebasz van. Úgyhogy hiába csináltam én dolgokat, az egyszerűen nincs meg a Google Drive-ban. De nem baj, mert kaptunk leveleket. Én most Ádám küldött nekünk egyet. Ezt felolvasom, csak hogy a Puzsér is kapjon egy kis szeretetet. Már az egész BB Rádió függőség előtt a Sárga Vadal híve voltam, már lassan 8 éve szektás vagyok, egyedül élek külföldön 4 éve, és nagyon feldobja a napom, amikor hallgatlak titeket. Pontosan ezért ég a popám. Szégyen, de csak most esett le. Decemberben baszogattam Puzsért egy kicsit, hogy foglalkozzon a Winterrel, ami egy új orosz reality lesz. Robi lesse szart, úgyhogy el is felejtettem az egészet, és nem írtam meg nektek. Milyen barom vagyok, bazd meg, pedig ez rádió téma. És akkor itt van egy link, azt írja róla, hogy ez a Running Man őse lehet. Nem történik ez egy kicsit túl korán? Bár új info nincs, ez bármit jelenthet. És akkor itt van ugye egy cikk, ezt most mondjuk el, hogy itt mi van. Itt van ez egy az a reality, miben meg lehet halni. Igen, meg lehet erőszakolni egymást, és a végén a túlélő fogja megkapni a nyereményt. Tehát itt arról azt kell elképzelni, hogy Szibériába, a mínusz nem tudom milyen nagyon sok fokba, kibasznak 30 embert, 9 hónapra, gondolom valami alap túlélő settel, van ott valami bazinai 900 hektár terület, ha igaz, bekamerázzák az egészet, az egyes játékosoknál is lesz egy kamera, és ez lesz a poén, hogy kiéri túl. Szerintem ez kamu. Hát lehet. Nem tudom elképzelni, hogy ezt meg lehet csinálni. Ugye én is hallottam ezt a történetet egyébként, de nem tudom elképzelni, hogy ez valós, és ezt meg fogják csinálni. Azért itt a idióta emberi jogi szervezetek, meg ilyesmi árnyékában végzőzzük a tevékenységünket mi is, tehát már lassan az lesz, hogy csúnyán nem nézhetsz valakire, mert éppen el akarja lopni a pénztárcádat. Nem hiszem, hogy úgy működik, hogy csak úgy meg lehet ilyet csinálni, hogy gyilkolászunk a tévében, mert ez ugye vannak törvények. És ez ellen nincsen kifogás, tehát ezt nem lehet megcsinálni. Elő lehet adni, hogy ez lesz, csak ez kamu lesz. Elő is van itt, vagyis le van az írva, hogy a törvények ettől függetlenül vonatkoznak rájuk, de hogy mit tudom én, és hogy a műsorban az megengedett, és a tököm tudja, hogy mire gondolnak. Szerintem arra gondolnak, hogy a kutya nem fog elmenni Szibériába az Isten faszára, hogy összeszedje őket, hanem hogy majd gondolom ez lesz, hogy a nyertes azt a csukja. Mert kinyílt mindenkit. Nem viccelj. Ezt tudom elképzelni. Nem. Ez biztos, ez egy komu, ez az egész komu, ez a kész. Ilyen van, ez olyan dolog, mint a Dubajban levő egyszemélyes drón helikopter, amit állítok, őre bevezetnek, talán mutattam is a videót neked. Igen, láttam. Ami automatán működik, beülsz egy ilyen szállalmas lélekevesztőben, felmegy vele egy 300 méterre, és azzal 300 méter magas, és azzal fogsz röpködni, és 30 perc üzemideje van, és biztos, hogy nem lesz benne halálfélelmed, érted? Tehát ugyan már, ne vicceljünk. Ez olyan, mint ha kitaláltak Kínában egy olyat, amúgy az ötlet nem lenne annyira rossz, egy olyan busz találtak ki, ami az út felett megy úgy, hogy képzeld el azt, hogy hát mire hasonlít az egész. Ilyen U alakú, gyakorlatilag, szemből úgy néz ki, mint egy ácskapocs, a két szára, mint két lába az út mellett van, ott gördül valamin, és az egész busz, a kvázi raktér, meg ahol az emberek vannak, az fent van, és az az út fölött megy, és az autók meg átmenek alatta, mint egy alagút. Te ebben mi a pláne? Ebben az a pláne, hogy gyakorlatilag a busz az a forgalomtól függetlenül tudna menni. Tehát ha olyan utakon, ami ugye egyenes út, autópálya jellegű valami, ott egyszerűen átmenne az út fölött az egész, és kész. Okay, de és magas nem kell egy magas pályát építeni, nem kell egy vasutat építeni, csak annyi, hogy maga ennek a busznak a szerkezete olyan, hogy fölötte átmegy a pálya fölött, és alatt elférnek az autók. Igen, de ugye magas vasutak eddig is voltak városokban. Igen, tehát, de ez nem vasút, mondom, tehát a vasutat ki kell építeni. Tehát, hogy ez olcsó. Hát sokkal olcsóbb, hát ez egy olyan hülye alakú busz, aminek gyakorlatilag úgy is el lehet képzelni, hogy mintha olyan nagy kereke, nem a kereke volt nagy egyébként, hanem egyszerűen a szerkezete volt olyan alakú, hogy áthívelt az egész az út fölött, és akkor úgy tudott haladni. Mondjuk valami kötött pályás megoldás volt, ezt hozzáteszem. És maga ez a dolog működhetne is, akár mondjuk, hogy hogyan illeszted be a meglévő infrastruktúrába, de most elképzelsz egy Ferihegyi repülőtéri utat, akkor ott egy ilyen helyen, ami csak nyíl egyenes, és nincs kereszteződés, ott simán működhetne egy ilyen. Ráadásul valami nagyon nagyot akartak csinálni, és nagyon sok szemét elvitt volna egyszerre, de... Jó, de mi a probléma a vonattal? Ki kell építeni. De ennek is kell valami sín, vagy pálya, vagy valami, amin tud menni. Olcsóbb lett volna sokkal. Tehát igazából ez is kurvára ugyanolyan, mint a vonat, hogyha éppen úgy veszük. Vonatnak kell külön hely. Tehát ott az a probléma a vonattal, hogy ugye megvan, hogy nem tudsz hova tenni sínt. Itt ez meg egyszerűen az út fölött megy. Az út két szélén foglalt volna el valamennyit, nem egy nagy ügy az egész. Tehát egy... Hát igen, de hogy akkor most az út szélén van kettő sín, egy-egy a két oldalon, vagy az egyik oldalán van kettő, és azon megy a vonat. Nem, mert minden? A sínnek a nyomtávja az még lemegy az útpályából, eznek meg nem. Tehát itt a két, ha azt mondjuk, hogy sínen megy, akkor a két sín nyomtávja között itt közlekednek az autók. Értelek, de most nem tök mindegy, hogy még két oldalon csapunk hozzá két nem, méter, nem, vagy építünk nem, egy nem, négy tehát méter azt mondom, hogy egy sín nyomtávja mennyi lehet egy sín nyomtáv, nem vagyok egy vonat szakértő. Nem széles. Másfél méter? Talán még annyi sincs. Na, de tehát, annyi biztos van, egyébként nem tudom. Nem megy el annyi, de itt az a lényeg, hogy kamu volt az egész. Megépítettek egy prototípust, ami sokkal kisebb volt, mint a tervezett verzió, és az is kamu, ott rohad, most valahol a cégek már eltűntek mögüle, berántottak valami kurva egy lóvételre, hülyeség, aztán ennyi kész. És ez az orosz reality is ugyanilyen kamu, ezt mondod. Persze. Hát lehet. A fene tudja. Lehet, hogy a Puzsér is ezért nem akart vele foglalkozni, vagy lehet, hogy nem tudom, nehezen tudnám elképzelni, hogy a Puzsér ebben elátná meg a témát. Mert az, hogyha tényleg elkezd menni a tévében, a reality műsorban az, hogy ölik meg, basszák egymást az emberek, az elég meredek lenne. Már hogy úgy igaziból. Jó, szerinted kamu. Én meg tényleg nem tudom, de hogy azóta nem volt róla hír, azért az azt jelzi, hogy ez valószínűleg egy kamu volt, vagy nagyon gyorsan befulladt. És egyszerűen nem tudtak vele mit kezdeni. Na, ha már a Puzsér szóba került, itt van egy másik érdekesség, amit fel akartál hozni. Igen, meg te is, de igazából a lényeg az, hogy írt egy cikket, amiben leírja azt, hogy ha ő megír egy cikket, arra mondjuk rámegy egy napja, dolgozik vele 10-12 órát, és aztán utána le se szarják. Míg ezzel szemben, hogyha például kiposztol a Facebookra egy darab képet, amin, mit tudom én, csinál bármit, vagy rárak egy kutyát, vagy akármi. Igazából a Puzsér az nem posztol kutyákat, de kit érdekel. Hát konkrétan szerintem ez az a kép volt, amikor aláírta az olimpia elleni szánalmas megmozdulást. Igen, erre van esély, de tök mindegy, hogy mi volt. A lényeg az, hogy kiposztolt egy darab képet, gyakorlatilag nulla információval, akkor azt kapásból kajálták mindenhol a Facebookon főleg. és hogy ez egy érdekes jelenség, és ehhez hozzá kell tennem azt, hogy most mondok néhány olyan számot, amit egyébként nem kéne, de hát ez úgyis a BB Rádió, ráadásul a BB Rádió vége, tehát ideig csak nagyon hardcore hallgatók jutnak el. Az a helyzet, hogy a BB Rádió nem megy a Facebookon. Ugye kirakjuk a rádiót a Facebookra, a kutya nem foglalkozik vele. De ilyen viccesen kevesen. Most azt mondom neked, hogy mondjuk egy jobb posztunkra simán 100-szor annyian kattintanak, meg simán 100-szor annyian osztják tovább, mint egy BB Rádiót. Miért van ez? Ez azért van, mert a BB Rádió az nem kompatibilis a Facebookkal. Nem ám. Nem a playerre kell gondolni, hogy nem tudják lejátszani a Facebookról, vagy a mobiltelefonon, vagy bármi. Nem technikai dolog ez. Nem kompatibilis mentálisan. Azért, mert a Facebook az olyan, ahogy a Puzsér is ezt megállapította, hogy kiposztolsz egy darab képet, maximum egy mondattal, nem is kell, hogy abban információ legyen, csak valamit odaírsz mellé, azt mindenki zabálja. Erre jellemző az, hogy borzasztóan vizuális. Egy darab kép. Vagy egy 10 másodperc videó, vagy egy 3 másodperces mozgókép, ami ismétlődik. Ez az, ami a Facebookon van, és ez az, ami a Facebookon megy. Mivel arra nem hajlandó a paraszt, hogy elolvassa. Persze. Tehát nézegeti az egész nap a kurva telefonját, de neki olyan tartalom kell, ami annyi, hogy ránézek, arra már, hogy ennyi energiát belefektesek, hogy elolvasok valamit, vagy meghallgatok valamit, az már nem érdekes. Hát igen. Ugye itt jön be az, hogy nem csak az, hogy vizuális, hanem még az is, hogy nagyon rövid, egyszerű, gyors. Ránézel, és már kész is vagy, nem kell megállni, gondolkodni rajta. Facebook és YouTube fogyasztói szokások, ezek ilyenek. YouTube igen. Videót is az első percig nézik, és kész. Szerintem a Facebook korában már visszasírjuk azt, amikor még legalább egy percet megnéztek. De mindegy. Tehát a lényeg az, hogy ez a három dolog vizuális, nagyon rövid, gyors, egyszerű, és könnyen emészhető. Ránézel egy képre, már tudod, hogy mit gondolsz róla, és onnantól végeztél. Mész tovább. Ezzel szemben a BB Rádió, vagy a például a Puzsérnak a cikke, amin 10-12 órát dolgozik, az olyan, hogy ott bizony le kell ülnöd, és azt el kell olvasnod, vagy meg kell hallgatnod. Most egy cikket elolvasni, az mit tudom, mondjuk fél óra, vagy 20 perc, vagy ilyesmi. Lehet, hogy még van is nincsen, de tök mindegy. Akkor addig azzal kell foglalkoznod, és csak azzal. 20 percig, vagy fél óráig, vagy mit tudom én, mondjuk a BB Rádió esetében olyan, két óráig. Olyan, mintha nem szarnál bele. De olyasmi. Mintha foglalkoznál azzal a tartalmammal, amit neked ingyen eléd rakott az, aki dolgozott rajta 10-12 órát, megjegyzem. Ebből nekem nagy tanulság, hogy nem csak én írok lassan. Hát igen, egyébként lehet, hogy a Puzsér egy kicsit azt erdít, meg ilyesmi, de igazából a kutyát nem érdekli. Egy normális cikket összehozni, az, hogy te megnézed, hogy minden biztosan stimmeljen, az, hogy te kitalálod, az, hogy te rakjál bele akár még poénokat is. Hát az meg a képeket meg betördelni, meg különösen a bodybuilder über szarfos rendszerébe fölrakni, meg kicimlapozni az idő. Igen. Lehet, ez hogy 12 óra nettóba azért nem kell gondolni, hogy ez így működik, hogy 12 óra nettó. Hát egy napod rámegy akkor is. De egy nap rámegy akkor is. Csont nélkül. Szóval egyrészt nem gyors, nem egy pillantás, nem egy másodperc, és nem is 5 másodperc egy cikk, vagy egy BB Rádió, hanem ezzel foglalkozni kell. Nem könnyen emészthető. Tehát egy cikket olvasol, és ott vannak gondolatok, amiket neked be kell fogadnod, és amiket meg kell emésztened, amihez esetleg még hozzá kell raknod a saját gondolataidat is. És ez nehéz. Ez aránytalanul sokkal nehezebb azzal, hogy ránézel egy képre. És már kész is vagy. És a harmadik, hogy nem vizuális. A cikk az nem vizuális, azt olvasni kell. Az nem vizuális, amikor olvasol. Bőtjük vannak benne, bazd meg! Azt a kurva mi? És a BB Rádió sem vizuális, mert nálunk nézni, ott nincs mit. Minket hallgatni kell. És az egy egészen másik világ, mint amikor nézni lehet. Főleg, amikor nagyon gyors dolgokat lehet nézni. Más kérdés, hogy a rádió, ugye ez teljesen tudatosan úgy működik, és azért is készül, hogy valami tevékenység közben. Tehát nem képzeljük azt, meg nem azért csináljuk, hogy te most fölteszed a fejhallgatót, és ülsz két órát egy fotelben, és minket hallgatsz. Ez nem arról szól. Hozzáteszem. Soha nem erről szólt. Tudok olyanról, aki ezt csinálja. Az egy beteg állat. Az egyébként lehet. De mondjuk lehet, hogy így pihen. Tehát ez egy pihenés. Lehet. Sőt, valószínű. De önmagában akkor sem azt csinálja, hogy csak hallgatja, hanem valamire, ez egy segédeszköz a rádió, valamire utazás közben akármi, relaxálni, ilyesmi. Igen. Tehát nem vizuális a rádió. Főzés közben kiváló rádió. Főzitek a sarolé marhátokat, vagy akármit, és közben hallgatjátok a rádiót, nagyon jó. És ettől a három dologtól, azok a tartalmak, amik igényesek, amikben van munka, meg amikben van gondolat, azok nem mennek a Facebookon. De az a helyzet, hogy a 21. század analfabétája az, aki kizárólag Facebook posztokat nézeget. Egyértelmű. Aki nézegeti a képeket, elolvassa maximum az egy mondatot, nem biztos, hogy felfogja, de mondjuk elolvassa. A 21. században már nem az az analfabéta, aki nem tud írni, olvasni. A 21. században az az analfabéta, aki nem ír és nem olvas. Mert írni, olvasni mindenki tud, de nem csinálja. De nem csinálja, persze. Persze. Ez a 21. század analfabétája, nem vagyok benne biztos, hogy sokat fejlődtünk, vagy mondjuk annyit, amennyit szerettünk volna az elmúlt 200 év alatt, de valami előre mozdulás volt. Én nem érzem azt, hogy nyertünk. És kész van minden. És van még egy dolog, egy nagyon okos ember, aki a médiában dolgozik, tőle hallottam mostanában egy ilyen gondolatot, hogy a megváltozott médiafogyasztási szokások tönkreteszik a médiát. Itt pontosan arról van szó, amiről beszéltünk egészen idáig, hogy Facebookoznak. Nem olvasnak újságot, nem néznek tévét sem, mert Facebookoznak. És a Facebookon ugye pontosan ez van, hogy a nagyon egyszerű, rövid és tartalmatlan dolgokat azt megnézik, azt belájkolják, aztán utána mennek tovább, utána már le is szarják, fél perc múlva el is felejtették. És amikor a hülye barom média elkezdett a Facebookon nyomulni, mert beejtették őket, hogy hát ott kell nyomulni, mert mindenki ott van, akkor saját maguk alatt kezdték el vágni a fát. És ez mostanra kezd beérni, igazából. Szóval, ugye az lett az igényszint, és egyre inkább az az igényszint, hogy egy kép, egy mondat, egy gondolat, egy videó, de 10 másodperc videó. De nem egy perces rövid hírek a tévében, mert az már sok. Azt már nem nézik meg. Tudod, mi ez a Vine? Nem. Az egy tipikus YouTube stílus videó. Szerintem a Vine az egy alkalmazás, vagy lehet, hogy weboldal, nem tudom. Ezek ilyen 6 másodperces videó. 6 másodperc, ez a tartalom. És ezt össze szokták vágni, ilyen poénos szarnak a YouTube-ra, hogy ilyen 6 másodperces vlogból csinálnak ilyen. Valamelyik így viszonylag kreatív meg, de van benne egy-két poén, de hát ezt a 6 másodperc, tehát annyi. És hát gyakorlatilag ezek a megváltozott médiafogyasztási szokások, hogy 6 másodperc videót vagyunk hajlandóak megnézni, egy képet, egy mondatot talán még elolvasunk, hogyha az nem összetett, hanem nagyon rövid. És ez ennél globálisabb egyébként, mindenre szarunk, mert már a kereszttáblát se nézzük meg, hogy most itt be lehet hajtani, vagy nem, mert már ennyire se koncentrálunk oda semmire, tehát az teljesen ez a semmire ne figyeljünk oda, csak habzsoljuk ezt a sok szart, ennyi. Hát ami persze természetesen arra megy ki, hogy gondolkodás nélkül vedd le a szart a polcról, semmi másról nem szól ez az egész. Hát nem tudom, hogy erről szól-e, de hát gyakorlatilag a Facebook, mint olyan, nem tud mit kezdeni azzal a rengeteg tartalommal, ami van, tehát ugye már egy ideje, jó ideje osztályozgatják. Nem is akar mit kezdeni, hát neki ez a jó, hogy ingyen tartalom van, ingyen moslék, persze. Ami miatt hozzájönnek és el tudja adni a hirdetést. Persze, egyszerű. Csak ugye jön egy ember, aki belájkol 10 000 hülye oldalt, meg mindenféle szart, és nem tudja mindenkinek mindenét megjeleníteni az oldalán, mert egyszerűen annyi tartalmat nem tudsz egy emberhez vinni, valahogyan osztályozni kell, akkor valaki lesz pontozva, valaki fel lesz pontozva, tök mindegy. Igazából nem ez a lényeg, hanem az van, hogy gyakorlatilag az igényes média tartalomra, lásd például a Puzsérnak a cikke, amin 10-12 órát dolgozik, nincsen igény, vagy legalábbis aránytalanul kicsi az igény ahhoz képest, amit egy darab képpel, amit 2 másodperc megcsinálni, és 3 másodperc feltölteni, ja, és 1 másodperc megnézni. Nem tud a kettő versenyezni egymással. Az egyszerűre, az egy darab képre arra van igény. Egy normálisan megírt, elemző, tudományos, szakértő cikkre nincs. Legalábbis ugye a prosztoknál, a Facebookon. Igen, csak ugye amíg nem volt a Facebook opció, addig a prosztók is megnézték a tévében a híradót, elolvasták az újságban a hírrovatot. Ennek voltak a prosztók is igényes tartalommal szembesülni. Igen, mert hogy az igényes tartalom az volt, és a médiában csak az volt, és nem volt más. És nem volt full igénytelen szar. Mi az észlények megoldása? Erre csináljunk mi is prosztó tartalmat. Igen. Ami oda fog vezetni, hogy a média gyakorlatilag tönkre megy. Na most ezt nem gondolom egyébként, hogy effektíve el fogunk érni arra a pontra, ahol nem lesznek hírportálok, mert nem hiszem, hogy ez meg tud történni, de oda el tudunk jutni, sőt, gyakorlatilag már eljutottunk arra a pontra, hogy azok nem termelnek nyereséget. Nem hoznak semmit, nem hoznak pénzt. Azok ilyen állami pénzekből tudnak megélni, meg ilyen hülyeségekből. És ezek nagyon durva dolgok. Mert az, hogy a párt újságok nem mennek jól, és a párt eltartja őket, az egy dolog. Lásd Népszabadság. De nem erről beszélek, hanem arról, hogy egy full elfogulatlan, pártatlan hírmagazin egyáltalán nem biztos, hogy csak a nézettségéből fent tudja magát tartani. Ugye online tartalomról beszélünk főleg. Hát ez a mindenki azt kapja, amit megérdemel, elméletemben tökéletesen illik. Nekem az a teóriám, hogy ebben a szartengerben az fog fennmaradni, aki nem szart csinál. Többiek meg megkoppannak. Ugye átmenetileg az a benyomásod tud lenni, hogy akik szart csinálnak, akik belemennek az egy-kétbe, meg az egy 6 másodperces videóba, meg ezekbe a szarokba, azoknak lesz nagyon sok kattintása. Csak ugye, hogyha a média mostantól elkezdi ezeket az igényeket kiszolgálni, akkor az emberek nagyon durván el fognak hűlni, ugyanis onnantól nem lesz igényes tartalom. És hiába lennének olyan emberek, akik igényesek, hogyha ez csak az összpopulációnak az 5%-a, akkor 20-ad annyi kattintásért nem dolgozol 10-szer annyit, mert az 10-szer annyi költség is. És az nem fogja neked visszahozni a pénzt. Tehát, hogy valahol az intellektuális tartalmat azt le kell tudni gyártani. És szerintem a médiának semmiképpen erre nem szabad jönnek az appok, erre befeküdni. Erre majd jönnek az appok. Térjünk vissza a Grammy-re. Ezt na, nem. Mit mondjunk a Grammy-ről? Hát egy dolgot, hát a Metallica nevű zenekar kivel lépett fel, talált ki. Fogalmam nem, pontosabban a Metal Cica nevű zenekar. Kivel léptek? Nem tudom. A Lady Gagával, bazdmeg. De együtt tízen éltek, vagy csak véletlenül egy színpadra keveredtek? Nem, ez egy megtervezett dolog volt. Hát nyilván nem az volt, hogy jaj, összetevesztették, akkor már gyorsan énekeljük el együtt a Battery-t, bazdmeg. Az kemény. Jó, hát azért a Metallica az tényleg elpúzult, úgy tűnik. Ja, igen, tényleg még az előbb ennél a sztár témánál az jutott eszembe, hogy például ott volt Michael Jackson, aki nem volt képes elfogadni azt, hogy ő fekete, és átoperáltatta magát fehérnél, na az egy roppant egészségtelen dolog. De Jacko ezzel együtt is geci nagy sztár volt. Éppen a múltkor belefutottam egy olyan videóba, amikor Jacko lép fel a Super Bowl-on. Tudod, mi a Super Bowl? Persze. Az amerikai focinak a döntője, az a legnagyobb amerikai média esemény egyébként. Ez nem kis dolog. És az ott a meccs közepén fellépő emberek, azok általában rohadt nagy sztárok. Szerintem az utóbbi néhány évben megfordult ott is a Lady Gaga. Nem tudom, hogy ekkora sztár-e, vagy nem tudom, hogy mi az Isten van vele. De az a műsor, amit Jacko csinált, félelmetes volt. De komolyan az olyan volt, hogy beszarok. Volt Def Leppard is. Biztos vagyok benne, hogy volt. De Jacko elképesztő volt. Tehát először is az, hogy ott milyen műsort csinált, meg milyen trükkök voltak, az egy dolog. De ő megcsinálta azt, hogy abban a pillanatban, amikor megjelent a színpadon, beállt, úgy, ahogy a Jacko szokott állni, és nem csinált semmit. Nem csinált semmit. Ott állt legalább fél percig, de lehet, hogy egy percig, és semmit nem csinált, meg sem mozdult. És bazd meg, a közönség végig ordított. Mert Jacko ekkora király volt. Ez egyébként ilyen 94 környéke. Jó, hát ez nem most volt, azt akartam mondani, mert igen. Jacko már jó pár éve nem állom ebbe sehova. Hát már 8 év meg van halva, szerintem. De ez Def Leppardos dolog, ezt szerintem mutattam neked, az is kegyetlen volt. Van rá esély. Egyébként azt hozzá kell tenni, hogy kisebb amerikai foci meccsekre is szoktak ilyen fellépőket vinni, meg ilyen zenekarokat akár, hogy zenéljenek. A Super Bowl-on egyébként a Def Leppardot viszonylag nehezen tudom elképzelni, de egy kisebb profi foci meccsen, tehát gyakorlatilag bármelyik másik meccsen, ami nem a Super Bowl, ott nagyon is. Azért az amerikaiak nem hűltek ám el teljesen, és néha ilyen helyeken megjelenik egy-egy jó zene. Hát akarják őket. Hát meg a Def Leppard az fasza. Tehát igazából, hogy most is vannak jó számaik. Lehet, hogy nem is Super Bowl-on lépett fel a Def Leppard. Lehet. A Def Leppard az közben megnéztem, hogy a Wembley-ben lépett fel. Wembley stadionban lépett fel NFL pregame show-n 2014-ben. Ja, NFL az National Football League. Igen, tehát azon belül van egyébként a Super Bowl-hoz. Micsoda? De hát annak a döntője. Tehát igen, a Super Bowl az amerikai. A Super Bowl. Ja, az lehet. Ez meg NFL International. Mindegy, ez egy más téma, ez Angliában volt. Ja, jó. Tehát annyira nem nagy sztár a Def Leppard, hogy Amerikában fölépjen így a Super Bowl, de figyelj, hozzászólás. Én jelölöm a Def Leppardot az ez évi Super Bowl-ra. Tehát sem nagyon sokan akarják. Ja, mert hát jó ez, csak ugye nem biztos, hogy a Super Bowl-ban ma ők tudnak menni. De egyébként még azt is el tudnám képzelni, hogy beraknak, hogy berakják őket, vagy meghívják őket. Érdemes megkeresni Def Leppard NFL Pregame Official Performance videó YouTube-on, keressétek rá. Még azt jobban el tudnám képzelni egyébként, hogy meg akarják szerezni mondjuk az ACDC-t egy nem tudom ez, hogy működik, hogy Super Bowl halftime show-ra. Hát elméletileg én hallottam olyat, hogy ezek a sztárok gyakran azért, hogy Super Bowl halftime show, tehát hogy a két fél idő között fellépjenek, simán eljönnek ingyen. Hát azért ez nekik egy elég nagy dolog. Meg Amerikában ez tényleg egy olyan esemény, hogy mindenki otthon ül és ezt nézi. Tehát mindenki, és mindenki erről beszél. És ez nem semmi. Tehát a 300 milliós országban ekkora sztárnak lenni, hogy ott lehetsz, és ott felléphetsz, az nem jó fasz. Na, mit akartunk a végére? Na, a legutolsó témánk az nagyon érdekes lesz, amit te nagyon szépen fogalmaztál meg, úgyhogy baszási bürokrácia. Hát erről van szó, hogy gyakorlatilag, ugye, mi történik ma a világban? Az SJV-k, meg a liberálisok, azok teret nyernek, és most már hogyha ránézel egy nőre, az erőszak, főleg, hogyha fehér férfi vagy, sőt, ha fehér férfi vagy és létezel, az már szexuális erőszak. Igen. Mindenki ellen, és különben is legyen legalább buzi, vagy valamit csináljál magaddal, mert különben náci vagy. És most ez az új módi, hogyha kurni akarsz, ezt nem tudom, hogy mondani, tehát nincs szexuális kapcsolatba akarsz kerülni valakivel, igen, segítek. Igen. Akkor előtte meg kell kérdezned tőle direktben azt, hogy akkor te most beleegyezel abba, hogy szexuális kapcsolatot létesítsünk? Például így meg kell kérdezned, és erre a válasznak egyértelmű igennek kell lennie, mert különben... Sőt, javasolják az írásos szerződést. Hát, sőt. Na most, volt itt egy olyan sztori, ahol ezt olvastuk, hogy egy csávó ezt így megcsinálta, hogy dugás előtt, hogy összeszedett valami csajt, és akkor dugás előtt megkérdezte, hogy akkor beleegyezel, hogy szexuális kapcsolatot létesítsünk. A csaj így felállt, és ott hagyta. Ez szerintem borzasztó reális. Az, hogy szerződést írsz a baszásról, az nem nagyon. Elmentek ezeknek otthonról, tehát ezt valószínűleg egy olyan személy tudja kitalálni, aki vagy egy a hülyének néz mindenki teljesen, B. Nem tudom, milyen a szexuális kapcsolat. Nem volt ilyen helyzetben, vagy nem szokott menni, és azt hiszi, hogy ez így működik. Hát ez a kettő lehet. Vagy mindenkivel ki akar baszni. De a nagy szabadságban szopassunk mindenkit, bazd meg, és szerződéseket kell írni egy dugáshoz. Ekkora nagy szabadságban. Felszabadítanak ezek minket teljesen. Hát, nem tudom, ez a migránsokra vonatkozik el, amikor Kölnbe erőszakolnak, hogy ott is szerződés kell írni, vagy azoknak lehet. Nem, rájuk azért nem vonatkozik, mert ők nem tanulták az iskolában. Bár hozzáteszem egyébként, hogy mi sem tanultuk az iskolában, de mi privilegizált fehér férfiak vagyunk, ezért nekünk ez muszáj. Hát, hogy a lehető legtöbb handicapet vegyük tényleg a nyakunkba, mert különben olyan könnyű boldogolni, ha nem. Nem tudok elég felszabadultan röhögni ezen, az a baj, hogy ez inkább ijesztő, mint nevetséges már. Szerintem egyébként pont az ilyen szarokkal egyre durvábban elássák magukat az SJV-k, mert ez egyre inkább köszönő viszonyban sincsen a valósággal. Mert a migráns szopkodásra még azt tudom mondani, hogy tényleg azért az emberben van egy ilyen ösztönös valami, hogy segíteni akar másokon. És tényleg úgy azt tudod mondani, hogy te átérzed azt, hogy neki biztosan nagyon rossz a háborúban az országában. Most képzeld el, hogy egy Opel típusú autó van, ergo nem nagyon vegyünk Opelt. Állt egy középkorú ember az útszélén, és egy másik segítségével próbáltak feltolni a járdára. És én megálltam, és a többi, tehát effektíve kilométer sorba a parasztok kerülgették őket. Egyiknek sem volt annyi esze, hogy megálljon, és akkor nem lesz útakadály. Fogtam, félreálltam, odamentem, és úgy így föltoltuk, és mondták, hogy hát fél órája erőködnek, mert senki nem állt meg. Hát ennyit a segítünk a másokon, és mennyire ez ösztönösen benne van, hogy segítünk másokon. Várjál, tehát az, hogy meg is mozdítsad legalább a kis ujjadat, az nincsen benne, vagy legalábbis az már egy olyan szociális dolog, amit vagy megtanulsz, vagy nem, de valami együttérzés van, tehát az empátia az egy természetes képesség az embernek, mert mindenkiben megvan, kivéve a szociopatákat, de nem erről akarom beszélni. És hát bennem nincsen empátia számomra undorító emberek iránt, bennem nincsen empátia egyáltalán. Szerintem benned is van, csak te már erre kiképezted magadat a hosszú életed folyamán, mert nagyon öreg vagy, hogy ne legyen, és ezt elnyomd, és azért is basszák meg a kurva anyukat. Én is igyekszem ezt így erre képezni magamat erősen, de nem mindig megy, mert egyszerűen azt mondom, hogy a szegény ott szív, de hogyha segítek neki, akkor kapásból pofán köp, tehát hogy ezek a dolgok vannak. Hát ez tapasztalat kérdése. Igen, igen, ez tapasztalat kérdése, de ugye arról van szó, hogy az együttérzés a migránsok felé az megvan valamilyen szinten. Nem azért, mert tudod, hogy milyen, amikor háború van az országodban, hanem azért, mert elgondolod, hogy milyen szar lehet neki, és ezért idejön. Hát persze, egy intelligens ember az mindig el tudja gondolni, hogy egy másik fél helyébe képzelve magát, az a szituáció milyen. Tehát ez olyan persze, dolog. Persze. Ugye nem azért nem lopunk, meg nem azért nem baszunk ki a másik emberrel, mert törvénytelen, hanem azért nem lopunk, mert felfogjuk, hogy milyen rossz az, amikor a te tulajdonodat elviszi valaki. És az nem lesz meg, és te se szeretnéd ezt az érzést magadnak, és ezt az érzést nem akarod okozni magadnak. És a kettő érzés, valaminek a birtoklási vágya, meg az az érzés, hogy milyen rossz ez, az a kettő mérlegbe kerül, és számodra az győz, mivel normális ember vagy, hogy nem lopok, mert nem akarok másik emberrel kibaszni. Igen. Egyszerű. Ez az érzés, ez erősebb annál, mint hogy egy X tárgyat, vagy X pénzt akar birtokolni. Igen, igen, és pontosan ezért, mert az ember így működik, a migráns simogatást azt el lehet adni. Azzal együtt, hogy most látjuk, hogy mik a következményei. Hát az ember mondjuk nem így működik, ahogy mondtam, ez csak az ideális megoldás lenne, csak nem így működik az emberek. Ez mindenkiben az emberek azért nem lopnak, mert nem akar börtönbe kerülni, ilyen egyszerű. Vagy mert nem mer, mert fél a lebukástól, ilyen egyszerű. De mindegy, mert ez az empátia, ez mindenkiben benne van, tehát nem arról beszélünk, hogy a társadalom felében nincsen empátia. Tehát az nevetséges lenne. Lehet, hogy az emberek rohadt nagy férgek, mert szarul voltak nevelve, meg ilyesmi, de ösztönösen ez benne van mindenkiben, hogy segíteni, az oké, okay, meg átérezzük a helyzetet. És éppen ezért a migráns simogatást el lehet adni. Ugye most látjuk a következményeit, most már mindenki azt mondja, hogy menjenek a picsába a migránsok, de a migráns simogatást el lehetett adni akkor, és még többé-kevésbé el lehet adni most is. De a baszás bürokráciát eladni, azt nem lehet. Olyan ember, aki elmúlt 12 és valaha felmerült benne, hogy kéne baszni, vagy látott már valami romantikus filmet, hát azt, hogy finom legyek, azt nem így képzeli, meg nem így látja, meg nem így élte meg. És ezt mindenki tudja, minden egyes ember. Az a baj, hogy ilyen mélységekig én nem akarok erről dologról beszélni, de aki ugye nem tök hülye, meg nincs fából, azt tudja, hogy ezek a dolgok hogy működnek, ilyenkor az ember elveszíti a realitást, és nem gondolkozik ilyen technokrata módon, hogy most nekem milyen szerződést kell kötnöm, mielőtt előveszem a terkát, hanem ugye ez a szexuális élet akkor jó, hogyha ez egyfajta szenvedélyből működik, és akkor ilyen dolgokat kizárunk teljes mértékben. Ergo, az egy elmebeteg volt, aki ezt kitalálta, ilyen egyszerű. Hát igen. És nehéz eldönteni, hogy az a nagyobb elmebeteg, aki kitalálta azt, hogy most itt írásos, meg egyértelmű szóbeli egyetértés, meg engedély kell a baszáshoz, vagy az a nagyobb elmebeteg, aki megerőszakol embereket, de szerintem mindegyik rohadtul elmebeteg. Igen, hát majdnem, hogy azt mondanám, hogy egyforma elmebetegek ezek szinte. Ez a igen. Csak az egyik az ilyen elfogadott elmebeteg, és az a veszélye dolognak, hogy ezt aki ezt kimondta, ezt így rögtön egy kényszer zubbony és gumiszoba pihenjél. Bárcsak. Ennyi, a másikat meg ugye, aki meg erőszakol, azt meg nyilván megfogni börtön. Aztán gondolkozzá. Igen. Sajnos egyébként azért, mert valaki hülyeségeket gondol, meg ilyen iszonyatos baromságokat terjeszt, nem lehet börtönbe zárni, de egyébként lehet, hogy kéne. Miközben szívesen börtönbe zárna téged azért, mert olyan dolgokat gondolsz, hogy nem szimpatizálsz bizonyos emberekkel, aki neked nem szimpatikus. Vagy mert nem tudod szerződéssel bebizonyítani, hogy az asszony beleegyezett tegnap a baszásba. Na mindegy, ez egy messzire vezető téma. És én elfáradtam, úgyhogy... Úgyhogy ideje, hogy vége legyen a rádiónak. Írjatok nekünk leveleket a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre és bejátszunk valami zenét. Na, és a zene a rádió végére az Vance Stephensontól lesz, a Righteous Anger, ami, hogyha jól látom, akkor 84-ben jelent meg, ezt úgy lehet rajta hallani.